أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما ول يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان للنبي أن يقول إلى آخر الآية. الله كبني بغندرة غنقورة كيايا بيغا غريب كندو التي وما كان للنبي أن يقول antargana yim annabi nyimira amaga wannabi nyimira ana kululu ndabari kululu nikanga jaman nabure jaman chukka hon nabure anke na humugunta mutu kendi kivike nyira kululu annabi nyimme kolle hetikei annabi nyimme ntake dabarni karankille tanawai wama kana linnabi an yuqalla أن يقل بالدم الياي وفتح القاي كم ما ننيا تنتغى وسرنا هم غنتموتوا النبي يممغا أنا نجاكم قران كلي وما كان للنبي أن يقل أمغى النبي يممغا ننا غريبك هم من جمعنا غريبك النبي يممغا أمغى وسرنا هم غنتموتوا كم سرقا تسيرا angana nya ken karangile ka ashantu ngo ma gaire kebe mugo kebe o ma kana lin nabi an yaqul an dagme an nabi yimme kay me na bololu nya fare sallallahu alaihi wasallam jahadu yugoni allah fare kisru ne maga kama hobe gani irame yugo amangari hoti a la la nyini fare nyimme anda ke utwa ganya ni hajuma allah ti ai وما كان للنبي أن يقول لا أنت دعنا النبي يمرا كنا قولوا له دبر نهو تو جوان ناورين نسرق أنت سيرا كن تجمنا النبي يمرا أيوان النبي يمن تكين يانا ومن يقول ياتي بما خلى يوم القيامة أو سرق أنا قولوا له دبر جمان فو أنك نهو مغن تموتو كندي لا غرب قوتا مرجتين hoho gani jaman na gurenyi anke mbani na hotu kendi yomali dama nkota anda warini ikhwani ke aya ga alu hadisa danta nturi hobi gani jaman na gure anke na fai na homu kunta mutu kendi na gungo koto ritari aya nike angara hotu jaman na gurendi na mkunta mutu lagar anda warini hadisa nkari na mbuwa anabi humeidi سيدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل من الأجدي فارس صلى الله عليه وسلم أدميه ولا قل لنا إيوك من الأجدي يقبل يعني كما يقال له ابن اللتبية يواتني وكرا ابن اللتبية لا صدقة فارس دا ورا قل لي جكا يوتا أنا جكا كي أندقا كهما مداري أرا ورا جكا رغيني tandaga jakkan ka huma mena raga soro ngadani faja ibo keri faqala haja lakum wa haja uhudi ali agar ati farin dangani atike ahingara jakka be raga soro ngaya haike kebe haike kunduda ke duran kuinke ya وغام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فارين جرين أنجيك منبر كما فقال ما بال لآمل نبأسه على أملي فارين تقول لي نغان وقي بارين نكنا وغني غيني ورا كل بي فيقول ناري أنا تهاج لكم وهاج أهدي لي golli nga no ke bare ne kanga ngani wara golle ngai nari nati kiani aga galle ngai dake duran ku inke ya afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi warati ala ken kama mannaga mattawi ma kompendi mannaga mattawi ha ba kompendi fayanzuru ayuhda ilayhi amula mannaga mattawi ha ba kompendi nan tami ma kompendi ana hay gelli garni hokkine umbe ganta du hokkine no والذي نفس محمد بيده كنت كمانين انك محمد يمكن الله بكتن لا ياتي احد منها بشيء الا جاء به يوم القيامه على رغبته سرسون تنو جمان نابوري انغا هو تاري نانيا مكنا نانا مون تامو تو اغان تانا نيرين لا غرا انان كان نيرين انغرا نابوري كمي مون تامو تو دي انداري نغان كان نيرين إذا كان بعيرا له رقاع أغني يغمي وابودنا مغارني أو بقرة له قوار أغني ننقاي أبودنا مغارني أو ساعة تيرا أغني تمشي وقاسنا باترني ثم رفع يديه ساق فارين كتم بلودو حتى أرينا حفرة إبتيه موغا أهق كوركم مغالي هقوكو لوركم موغا مغالي ثم قال كم قال فارنت اللهم هل بلغت يا لندا كنيدي بانكما الله ثلاثه تنوش وكادي سدا كو انغرا هو تو جمان نابرن لا غراندا ورنان قننا نيغومي نياغاني اواخا سنن مغارني نان نياغاني اوا بودينا مغارني سو نياغاني اغا سنن مغارني ان دارنا يوم القيامه كوتا كيرا كوي sere sunketa jamanya gana ankai daga nan na guru kahumen no kuy gantu bana angara hoho kita andal lina kini yare angara ho mugul tambu ari tira ke duran kuy nyanda ko lulu ndabari anga tugena masala silaminu nda wori gani je nasire bu gani nanto wa munda na madrasa dawro wa munda na misire dawari karasa wo anke o wakantu nda warna daga jamane pallana daga nyagi kasusu wantu bana ke anganari antuwa denga nike wona bugari na kinanga ila keshi kindanda nantuwa denchi kindi ewa anganari ga kenya gai ga hoho kinne ti jaman tokonga ga hoho kinne tanyi metokonga anyi megalle asuri jaman kallenya asuri jaman kallenya anganari asupire jantia anna kinia hoho ntamagara anga tugine galasa antuwa denchi kenya ne anga mpagare gattere ndike angara mwira da kekini jaman gara ke durankini nga jaman kika mpagangka angara gattere ndike anga kitawa warin bai ga kenya koi kai kai gura mannan mata ga amfa ba kompendi mannan mata wa amma kompendi na ha gelli garin hokkinan an ga dan ari garin hokkinan ai dakinan ado mani hare kiyan don ko hoho ga kinan a tikin fare sabun yan do kelli na koi soma an ga rayi ga sonda ko ululu ni ga yomal ga man ko ta anda warki ari abin hurara ta hadisin da qala qama fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yoma ati farin nan giri giri nan cigi na ga kotai fa zakara alqululan fa ajjamahu wa ajjama amrahu farin da qululun kibaren ko na qululun yahi qore nahin qorondiga summa qala kam fa le farinti la ulfiyanna ahadukum yaji'u yawm alqiyamati ala rahabatihi ba'ir nan ma shari ta gani de yawmal qiyamah kota angari ni nyogomenga kanne ngallahu ruqaw aga sehne dambate fa yaqulu ya rasulallahi aqsini angate allah farende ma fa qulu la amliku laka minallahi shay'a natinan dallan ta hoho marandan dallan nuku ngaire qad balagtu kanda kinyandano nam ma shareta gani de yawmal qiyamah ko tando nyogomen garinan kanne nga nyogomen gan kannunga qiyamam beranga angate muhammadun de ma mama ngati dilan tande ma lanta hoho bakam gaire wani nda kinyandanga dunodi la ulfiyanna ahadukum yajimu yawmal qiyamati la ragabati farasa nam ma shareta gani de yawmal qiyamah ko ta serebe angarni shingan kanne nga laha ham hamatu shike ga gijibe ne shike wan kanne nga gijibe ne rini فيقول يا رسول الله أقشيني أنك محمد ديما فأقول لا أملك لك من الله شيئا أتني لن تقوه مرنان الله نقوم قد بلغتك أنك يندنغو لا أولفين أهدكم يجيه يوم القيامة على رغبته شامت نمغ شريت وغرير يوم القيامة قوتا أنغريني حقورون تغان قننغا شامت نكنا قو غرشنكم قالشين حقورون تغان قننغا رني فيقول يا رسول الله أقصيني أنغتين محمدون ديما فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك ngatini lantande munati ho ho yalla nufu ngare nda kinyanda ngaduna di ke gara ko jagan da man na gure ni ga e balaw nyani jamanu ko hay mugo be lenki na gure su gar ne gara miskinun de matai gara fuqarun de matai gara watun ton de ma gara kilun chironi ho ho ga ko de bana be utari la gara nda warne mobri nya ga nangara utulla gara mobli kan kannu ngare ni yomal zaman kota moto nya nangara wutu jaman na burani la garanda warni khalisi nya gani bayira munya gani andari na yomal zaman kota ari hadise tanai farinti sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu farinti suro jama man amila lana minkum amala sirbi angana golle dabaro ko silaminuda fakatamana minhum miqyatan angara meselle haqqe lini meselle haqqe angara bugundi fama fawahu bi meselle gampungo kebe imme فهو قلول ياتي به يوم القيامة قلول يعني لا غرا كوتاندا وارني فارينغرا كيكو ناندوغوتا قال فقام رجل من الانصار اسود يغو غرينان تشيغي مدينان كينيا ني سيربينياني قال مجاهد وهو شاد بن عباده مجاهد تشاد بن عباده كان انظر اليه وقونغا هايني ساسا مجاهد غاديغاميكو فقال يا رسول الله اتي الله فاري اقبل اني املك فاري انغي غرا بولي لاقي بكينك انغول لاقي لك انغول لاقي ملك بكينا قال وما جاك فاري انت منك انا منيا منين جا بانغرا بولد كساغاني قال سمعتك تقول كذا وكذا اتين دم غانغا كيدو كيكونو اندي شريبي او غانغرا جامانغول لين مسلي حق هو مسلي غامبو غانغرا مونداندا ريلا كان انت كناوري golle kera fariti sallallahu alaihi wasallam wa ana aqulu zalika li ana harisa sanasa ginakeni mani astamilina wala amali sirebe ugananga golle faliyazi bi qalili wa kashirihi aho bujinen aho logenda ho gabeli tasuya asubgani qurena fama utiya minhu aqajahu umanu ya anhum ta aho buchinen da ho gabe asura gurenya kebe gana kinan adan na ke mutu hobe gama kinan dan na wara arisa tanari abdullah ibn abbas ma hadathana umar ibn qattab qala ma lamma kana yawm ghaibara aqbala nafar min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam diren be ghaibara kota ganya jamai go jonkoi faren che banundi faqalu fulanu shahidu wa fulanu shahidu ghaibara soronga karano sai banun gire gata karsani shedun pure ngai dar hobe pure ngai nati karsani shedun pure ngai hatta atau ala rajuli mi garni goi goi fa qalu fulanu shahidu iti karsala hay shedun pure ngani aga hay gakara fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla farin tikisuna ne ma farin kama kalla atike ti shedun pure inni araituhu fin nari fi burdatin qallaha au ibaati farin tikira kengari jahannaba imbenyali burda nyirame yugo walla kenga he koro haygo doroke yugo agara utulolo na gure ni kencha gura awaja handabari burda nyirame ko kubati ni basa nyirame burda nyirame nyiku makanya oga tini basa nyirame bani walla troki bani ndanga rada ken mulli mutu jaman na gure ni kenya sababu ana imbenyali summa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sage allah farin tikisiru ni ma farin kam ijhab fanari fi nnas atiga daga gangan gundi surundi innahu la yadkhulu al jannata illa al mu'minun sirasun taru al janna mu'minin gahe qala fa kharajtu fanadaitu innahu la yadkhulu al jannata illa al mu'min wala kembirenga hobe gani abdullah ibn abbas kenti ke giri i gangundi jamani nante wa farinti sere suntar nar janna mu'mini ga hitanga de wala kuni hadisi dan tan to ka hene aya ke na koyoi no baga baga no kanuni jaman na gure na wala sere sugara jaman na gure miselle haqqi wala ke biga miselle kamangara utari ma kinan Allah garanda wardi yomara ka man kotan dari ne nyogomen nya gana na utan kanne ngarini nanga nanga utan kanne ngarini shinga nanga utan kanne ngarini subo nga nanga utan kanne ngarini kali sunya gani wam magarini iramu nya gani nam bumbunya irini mega to ko jurni dabate anda suru yo mala tamam kota ada koi gari jaga hululu jaman na gure nyiga amanya bala wore nya ni anya saba wa jaga na hoshe dum pura ngono ni akara jahannu nyari kafareti dangani jahannaba imbendi irambane agar utu jaman na gure ni kencha gure asyidu pura utu bono na jahannaba arno kisi arno tanga kamu wananga na kuda kwa hata mbindu jamanu hai obe gana itaago na kinten kanten na tabu kenga na gilaro miliari luna giri kene pala unye ile yoma na kama mkota suri nea anda suri nea Allah imera kenya kumanyu gulilu yaati bima kalla yoma na kiyama sirebe nda kololo nda barangara kebe utu jaman na gure nda baranda warne summa tuwafa kullu nafs ma kasabat sagen ke Allah na yonkinte sutuwa angara golle be nya ketan nan tuwa golle ga kololo kere halando kellina na ya bu hilon nan tando kololo ke be gar nan kannu ma kenya nan tuwa nan tuwa ino aide anna ken da barne qiyamam biran ata be sunan nyugo meke ngaram magar mi hilon nan nya gudi be sunan na ke ma ngari am magar mi hilon nan nya gudan kallunu na uto adamai matuna sere lagara suwana no jinna do ara maru do malikya ando nyugo me kirnan kanne nga hilo sama biran anna ya guyo na ke an kanne nga ka sanan na ya guyo suwo ke an kanne anna ya gu ken palle kolo do kire halanga ya gu ke ta gan kanne kan daga siki besu gara mari ken dangi halle ke ta Allah na tu bandenya summa tuwafa kullu nafs ma kasabat ken palle ke ta Allah na yong kinte sutu wa angara ke be nya khairi nya gana nan tu bai bonenya gane anan tu bai wa hum la yujlamun akota Allah ta komonto nya gole sirinya ngana gole siran ta ko bakaino ho burunya ngana ka anta ho sakan ka manga ma kenya ma anga ma ke benya na ko ho tu bali galle ah apa man ittaba ridwan allah ka man ba bi saqatin min allah wa ma wa jahannam wa bi sal masir afaman taba irdiwan allah yala sirebe gara allah nyagali hindo allah dume hinya batuwa mana golle su allah nyagali dini golle su allah ga dume ne taya kenna kamana kunya muruna nya na allah dume yen batu na allah nyagali yen batu allah ga nyagali hibe dana kenya kuno allah ga nyagali hibe dana kenya nyana yala sirebe ga kunduwo kaman ba bi shaqti min allah ya la ken ngo sereba serebe ga sagare katte Allah illa garad wanda gutin nya ga sagare serebe gra Allah nya gali hinya ko tuhin tudi an ci hakkon ton dan nya ngoddo kebe gal linge Allah ra Allah ga nyaano ci banke nda kunya ko tan ken jadda bar ya la kero sere la wabano no serebe ga sagare katte Allah illa garad wanda gutin nya ga sagare akenga sagare katte Allah butun tenya ga wure wa ma wa hu jahannam ata quran kan jahannaba imbenye wa bisal masiru alla garam bon sirbe la garam jahannaba kumba na ba unta ba ha hum darajatun indallah wallahu basirun bima ya'malun hum darajatun indallah kebe gar Allah dumay mbatu o aro kebe gar Allah bute nga sage kata Allah yo yo mani ga man ko ta hu mudarajatu indallah ku daraja ku daraja dum ko no in Allah no ko mana la ara id daraja non tabana sire bi Allah dumay ngara kunna kembre ngai daraja non tabana itti tru tabana Allah dumay ga kebe ra kenna arjanna dum kay Allah bute nga kebe ra kenna jannama dum kay kutti tru nan bana ba hu mudarajatu titir ga ba gongu dunke ani arjanna dunke ni titirulu ni jannaba dunke ngari i goddu ni inta bana wallahu basir bima ya'malun allah aga ga kollu be no kollini iga kollu be kollini allah ya ga masuwa awasutu awabe sutu bana ga ah laqad manna allah 'ala al-mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال لغد من الله على المؤمنين والله الله ركن نشرغن المؤمنين دا اجي باس فيهم رسولا ديرم بي الله غرا حارخي دي من انفسهم نبو ام حدا بربودي حارك مي غاي كات المؤمنين الله ما نيا جنن الله ما نيا مليكي اي ادا نيومن فدار مرمين owa dambento wa buranto owa yigene mo ba yigene kundo yoga kentene mo ba kentene kundo yo ora la halan tubane keni nemane allah rafun nan cira wunya mu'mininun kamma agar hare gaidi hare ki ga bugi imin wadi nda ka gara yiretta mo ne tin mawludu kuma mana gili fare mawludu ti fare in cara in ni nemai mantonu nda ti kenya sabura ti kunga mawludu nda barni kikanya sabura wa mauludun da barni ti fare charen ni ne manye mu'minun da wana te allah gara kebe kun ne mai fare kibaren ni mu'minun da qur'ana de kenna harin na bu laqad manna allah ala al mu'minu ijbasa fihim rasula farin lahalayin ga wani ganyi shari'an ga rakini wuna fete wani ga kawo farin ganyen harin na wunga yankai kota bai harin ya wunga yankai kaso bai ni farin lahalayin ganyi fete wani kenya fete ne allah yi mira kenya konura neman ƙurana ne a harin na wunga kota bai gara zai allah da kenya yi neman yi mumin nuna mai asare kota asare yin kanin yawan neman dina nike mai asare kota ya shiga ni zai harin a gasar ni kota bai harin hewu a ganya hare kota bin nan lokui ken kota sariya galli nan ti hon pete ken kota nyonyi kan kawa fete ne wai nan lai mira kenya jeta ine man laqad manna allah ala al mu'minina ijbasa fihim rasula allah mata laqad manna allah ala al mu'minina iji wulida fihim muhammad amati ran ne manya mu'minu da biran bigara muhammadu sarani atira mu'minu ne manya mu'minu nunda ira funnan cira wanya mu'minu nunda iji basa fihi rasula dire megara hare qaidi minhu ma babugi mewi nanya hada mare makwa wala farin qai haran na wanya ni ne manga komon kama me hari kenyi me dalili mare allah farin maga dalili mare allah kitaben din nan tiken kota ni me wona fete wona nya salle wona jundi asina ni langna al dalili mare sino dalili galle hoy kenya ni langa wa fete ne onya galitai me dalili mare kenyi me janka ma wulunge yatlu alaihim ayatihi harike minke allah ayanun qaranni kamma wa yujakihim awishnun din baka junubun kai mana wo wala kullu nyange ngo bana kunya o junubun kai yampana wa yuallimuhum alkitaba harike witu indine qur'ana nga wali hikimata awitu indini hadishe nga ara awitu indini fahami yang kaidina ni wa inkanu min kabulu lafi dalali mubini na nyinga kata kefare gari na nye shangu yu bangante ya imai dina gala imai kurana gara imai hadishe ka ke hariga kaya nukurana nga ya nukari kama hadishu nukari kama adu fahamu li dina nga kata fare ga kainu ikenda nye shangu tunya kia ni nema nga mumin nukama fare mpari nagu sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula yatlu alayhim ayatihi wa yujakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalal mubin ke gabenya na qur'ana bi neman neman allah gana yi neman ujatin man tunun kama farin farin na wutana kenya konno neman asara yimbe wa bidiya kama wa garan bin kama wa barajin ti magali de mauludun magati serebe gari gali si financial danda na buganda na gumbo buganda na gali si buganda ho tanga na kore bane buganda Allah na nya tamui asu garam binne ga kana burungu ndi man adasa fi amrina haja mali samin fa huwa rabbi warin tanga na ho kurumba suru ni ke dina di alla manya mare pare manya bram golle nga sagina na warenti wayyakum muhaddasatul umur fa inna kull muhaddasat bid'a wa kull bid'atu dalala wa kull dalala fi an-nar warenti nga gongono hi kurumba no dina ni kadi wara hi kurumba su bid'a bid'a ju sankunta mu sankunta tunay benya kelli nasaidi wa kull dalala fi an-nar kenna nasairi wayna sanku tunay benya di wala magan na gure rai magan na nulle magan go mulle andan na burunde ga kafu barajen tan maga idan na burunde ga kafu barajen tan maga lan nuku ngan golden chagan tan yana nga o andu kuroso no no tanga ke maulun bi be ga jamane ke imanya to ho na bu munde ga he jamane ke ta haruni me kuma yero o go soro hanu kube ko no kisman kuro go go ke mauludu mai maga ikuma sadun tanyani inyi birani tungalle meke datta amay sirri ha dunta sirri na gure maga imakuru dina ndiwo sasaram kuyi gana korodo e wa kembire na wandi na guri gano do tunan kana no lida kuro dina ndiga surun na guru ndiga na moke be iga surun na gun kapame moke be dina yigo he dina yigo he ha awalamma asabatkum musibatun قد أخذتم مثلها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أولما أصابتكم مصيبة الله المؤمنون دا مصيبو كبه غداغا كتا kenni kam masiboyi wudi kota wudi kota gara tanjere ke serebe kari mumini nudi Allah tira masibo kebe gara kita wudi kota kari asabutu mumisileiha inta hakundame mpilonya banu kukai hakundame mpilonya banu kui konu badiri kota mumini nda tanjere karika hirundu nana tanjere birantela ukairu uhudi kota kunda tanyira kari muminunda ewa Allah tigeli uhudi kota tanyira gana karaka kundi nja aga kungkara ame mpilo nya kuwa agada tanyira kariri agada tanyira raka unati manni Allah gati dumpilo anani aga badri kota ira tanyira kari tanyira ke ira birantanya raka Allah gati kebe gana kungkita aga kunda ame hilo nya banu kuwa unati yago ira tanyere kare na tanyere birantel laga sere am birantin gare ge igu gore am menyu gore en kitendi logon ta go bega kendi aro tora bero hoibe wa de goy bega sakan kama ay gonu imme kalle nan fasai kenya ne Allah gara tanyere bana ke ganya go kalle agada men pillo nya kuy wayni sere mpa ngana raga kuma guma alimami ani su bandendi hinu dantan tor andalli nga gada ngane akomora gan to go bega gadi raga alimami ni maga wasa anati gara na gure kini na gawara ke tibani a ahilla ni wanda silami nun kana ngina ti sasa komora gan to bega o maga kahiru nun de oku ga silami ra gan to bega ga maga kahiru nun gorone haramu be ona ga suron kini aga ya gano suron kini ken man mandi hillandi a wanda ken ga silami nun kana ngina ti sasa o gara ho birantel daga gorone nya komoi ni tabanni na ga ho ni galle nya komoi anyam mani mai shiko a wallan na gatanni alimami nati sasa kube nu kundu obari raga koroni sukari kari kari anyam mani mai a wallan karagandi alimami nati sasa gora kube nu raga daga nyam baga mafu ora ga wara kafu wala kub karagi komora gan to be ogani ni gana jahadun islami ni suwani komora gan tin ku karagi ku hilu karagi duba na mbega na linga gara aga winyana donc kunta ko huri aga maga kitani kunna ko huri aga maga wala kenya sabura ngani Allah gara suru raga ndukuru suru karan to kusunya qose huri wala kebe gara aga kitan patri kuta lamma kebe haike kun walamma ken ngari ni qur'ana di dingira nun naga tibani suru bare tabani walamma tati ala iddati auzuhi lamma warin qur'ana lilla hala dantan dokam fatati bi mana illa lamma warin qur'ana dangana garan nuku lamma warin qur'ana awriani illa kenni kan aya ngari qur'ana di wa in kullu nafsi lamma alayhi hafidun in kullu nafsi lamma alayha hafidun ke mana di mari allati yunkinte suntanu lamma alayha hafidun ay illa alayha hafidun lamma yana illa yire sire suntanu ganta tanganda nanganga malikan kurushindanu lamma yire nga bimana illa lamma watati bimana hina awarni gari amana nanti waqati illa qauma yunus lamma amanu kasafuna anhum aganta yunus soro birembe ga tumondi nke alla ndaya ga pata murugi bakke kama lamma ni kaman amana ni kanaringa hina lamma amanu hina amanu wala birembe ga tumondi nke alla yanga pata murugi bakke kama wani lamani hina nyayirema arina bihin bimana hin lamma tanawarni qur'ana di bimana lam lamma warni bimana lam wala kengari na alla gati bal lamma yaduu ajabi kelli suratu sadi bal lamma yaduu ajabi mana bimana lam yujigu ajabi kellamma irena bimana lam lam yajugun adabi lamma ke bihayirin abdi mana lam lamma warani lamun khay qur'ana di ko hedi shi koi ba nagatani ke ni saratiya hayire ke be saratiya nyani ke khalle lamma warani ke gai wa lamma asabatukum musibatu masibo ke be gada kita qad asabtum misliha akun qada min pillonya ka hinu ko qultum anna haja mu'minun akunti agati kero ku kitati mani gai birembe uhudi kota tanjere ke serenga karibi muminu ntikero ku kitati mani gai okuwa ni muminu nunga uwadu Allah farin bate sallallahu alayhi wa sallam farin yime wona ka tanjere kahiru na tanjere karoku dukundu kia ku kitati mani Allah di farin dangani kul akonida huwa mini indi anfusikum kebe gadaga kita kundu asaba mungira gaime wuri kota kebe hay gada ga kita asaba munna ga yimme noy mani sahu da ngana gara faren kota kebe nya Allah gara tankara ge ke sherebe chigindi gide ngan nanti chigino ngani ina shigumun ko pabakya ira palash ngara nani al faren nya marum bare da Allah faren kota agar Allah faren kota kebe nya de ara ga kita ro kenye inna Allah la kulli shay'in qadir Allah rana hu hoy arwa hoy kenya sabura ngani gajangen tahana hankan ganya kumma kamane ni sen tunkanya sigira bane ara buga ga maganna illa kahirun mura allah arwa hoy ewa kebe gara kita wudi kota da kita ta ganya sababu akan minona ha wa ma asabakum yawmal taqal jam'an fa bi idnillahi wal ya'lamal mu'minin وما أصابكم يوم التقى الجمعان التي مؤمنون كبير غرقا كتا جمانون بلدك مكوتا مؤمنون جماع أرو كافرون جماع كنا أهود كوتا فبيجين الله أن يتالى دموية مورينا الله دموية تاغانا وليعلم المؤمنين أرو الله رأهود دانك غجانينا nahangan kiri kahirun makunu na tanyere kari muminu nduke sabura ngani wali ya alama li muminina muminu natwi ili muli juhuri Allah wa muminu ntukeli nangasode me tuwa ube kita Allah wantu nangasu karasa warini Kenya me anga nanyaka itini Kenya ili muli juhuri awatu Allah watu katanga nyana anga nanyaka kani adatuwa nantanda nyaka ulu muni juhurin ni kiyai anyatu nankasu nanti karasawara ni kenya anga nanya kakadi anatu wali nantandanya ilati kena ilu muni juhuri wala kenga he nanya natu indi tuwa ube tuwa denga rabate alla wako mentu nanti karasawara ni kikwole dabari meyala anga ma dabari tuwa rewanda hiloba misale ni serebe ga sadarin dine Allah watu gellalla garantaga gellaga mantaga Allah watu karasanga narci duno da ke sadarin de nyana soroma ake golli sire nyana Allah wakentu mantatu me ese angatu gene hiro anga ma golli sire kenya ba an gana ri duno da an gara golle shirka nya bire ke beran natu bai wala Allah ga kebe kono qur'ana dike kuno li ya alamal mu'min amana ne kuno hillai anab bangin nan tuin nan tanda nya ke golle nya ke tada nya Allah watu an nya Allah nya ta bana tui bane wala tuwube tubare ngara batte Allah watu Allah warin an arni kenya de me an ga manya hilo Allah tan tubara an gana nya bire ke beran natu yanda nya ke tan tubare na kina ke tuwude kenya ku hilo hillai وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتبون وليعلم الذين نافقوا هولي دانك كجانيا غادي مناهرين قناتوي انا بانغي كتا نانتي اونيا تو كرسال لانيا تو كرسال مناهرين يدي اوارني كي كولنيا كاغادانيا كوتا بكتا ناتوي دانيا غا اغادانيا غادي ناتوي غادا دانيا نو توغاري بيان قوا غاكين قناكيناي wodi dan ke gajang enga rakke be nya kundu na hankan ki ni kahiru ma ka migra tanjire kara gar inda nya wal ya lam allajina nafamu munahaqun natwi wa qila lahum inati munahaqun qura ta'ala wa qari qatil fi sabilillah qari gaja allah killeni awidi fahu walla ga ta har gaja allah da garuna kunnun kunnun to ba kuduka ke ganya kan ngati abdullah ibn ubay ibn salul aro kuren ta gadi shikanga sabe woti badri uhudi gajameke farendo uji ne sheramu abdullah ibn ubay ibn salul kamushi kisabe kempeti tandishi kana kita kamonye ritoro allah farina sallallahu alaihi wasallam kendo kamushi kisabe bo isa ganto keketa mu'minin ni gonda gadi patte nanti wo kamaka sabe kundu kamaka sabe karom daga gaja allah killadi har an ganta ga jannan lakin lindi mai kunnun ya gari kenoi karun daga wannan kunkun yonto baka duka ma iga daga ke koni daga no hobe no daga ke koni ba idan mani jabiya qalu iti law na alam qitala latabanakum o ku banya tun nan to ga daga no ga janya nyana no yiri ne daga batte me ga ro daga ga janya tanya no muna ha kira kiya ti kungan nya to idan kana untenga nanti daga uhuri gajangin nyana no onyiri ne daga batte me gajangin tanya na haro bana daga gajangin tanya na aga ganati muna hagin kura kasage kama ga daga madina qaridu yugurun daga gajallar nga unga jalla killendi a kube aga kunga tanka jana alla killendi me garuna gonno ko gonno to bakodo kama ko hilli su ita dunga ni rubana beshi muna hagin kuma dunga ga jalla killendi madunga daga gajaga imena kahiru yonto bakitu kama iti toganda tun nan togana daga hudi gajani wan wonya gabata humu lil kufur yawma ij akhrabu minhum lil iman allati munahalun kuwa ke diga me konno ko tabede kafira wiro kafira wonya tinta dina mu'mina mu ila ke diga me konno ko tabe kafira wonya tinta dina mu'mina mu yaquluna bi afwahihim iwakam man hokoti ira kuma ma laysa fi qulubihim kebe ganti sondo mu ina ina kan kotira ku ga ti sondo men hari hai gara kebe ko to ganya tun nan to gana daga uhudi gajan en an onyi ri ni ha onya ga batta ugar ni gajan daga batta ka haira ku nya ti sondo men kampale watu gajan en anya nan no me hagara kebe kira kenga o ganya tun nan ti gajan en wanya nan no ngani o ga batta ira ku ti na kenya kenyi me ti sondo men wallahu a'lam bima yaktumuna iga kebe mu gondini allah watu munahin kuwa kebe mo ni sondo men dal dawat ah alladhina qalu li ikhwanihim wa qadu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al maut in kuntum sadiqin alladhina qalu ikum munahin kuwa ni gati li ikhwanihim iti yaqinu kibarendi obe nu yaqinu kata igafati iti yaqinu kibarendi walla iya gino benu imme gaga ma fati birantunga ni tida ngani wa khadu qatagure khama daga gajalaranga muna gino kuga golle nike iti kapalle munda ngani qatagu kahiru madina ire khama daga gajalaranga re walau atauna ma kutilu ewa kubilu ga daga iga karai iga ndoku nyamare ga nembatu iga ndoku diga mullaga imai kalla ubudi muna gino kura kigaku ika palle mugo birantonga ni tikunda kama kadaga re katamu kubi no hega daga uhudi no iga karano mani iga ndoko akhra laga imai da karano ina roken ka kanka iken ka waini akko ta faringa sawaran Abdullah ibn Ubay ibn Salul ken to se kun maga buwa ati fare on maga buwa to Madina yere indari gelo ibira be garo Madina no gondi ibun ni gaja ya garundo lemuno kana kulla no chedida a hayro kenya ti hobe no daga uhudi daga no fare mbatte ti ga karano tiga nike hakran lallaga timai kalla tini to ko marina iga ndo pato hakran landi mai kalla kul ma mara ko ni dangani fa adiramu wa ni anfusikum al mauta gelagum fakran lamba tenya ganya na sababu na shiriki si kallai nda ga kunye mi kalla kalle ngana ra kai kota lo garanyo to baka duka ma kara kalle nyo to baka ga duka mai kuntum sadiqina gella aga yitto montonya nanta ko mana kebe ko sere gana raga anta kalla kana kalle nyon to baka ga dukam mando ta ga yimmin wa kalla ha wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah magadaga soron jigine mamadu magadaga soron jigi ubetiga billaga jonkoni sereswa maga soron jigine kubelu kara alla killendi maga jigin nanti krai nyame hurwani maga ken jigi ke karan killunna gati wai wala tahasabanna wala yahasibanna ke harafe kundu kaw karan killunna gati suwai wala tahasabanna wala yahasibanna awa karne kiso saboi yani wala tahasabanna alladhina qutilu fi sabilillah kama masrun jigide kubenu akara allah killendi yari kari allah killenda muwata kama shimme hurujani nan to koy gakara tanya me seren kan gori sheru pura ayon kin buwari ke mina karamene me maga shimata ga karanya mantanya haita hi junya me wala maga kenya jigi kama ga jigi ga karake hay hin junya mantanya hota nan ta kanu ai kempe bal ahya'u inda rabbihim ko iyon kin birantanya na allah nu kuma bire mugo begara allah me khanu yurujabuna yuwar jagane ha ari farin falishin da tishirun furun yonkin na kampin ta kallai wa jarani aga yalana ta arjanna no gona arjanna tire mesu gana sagawai gana tishirun furun yonkin ma urun gana ro sha sa gana iga nan pogun uro wakati me gana kinya na daga khanadil fitilin benga yugo awajjungini la resha anada gi yonkin ku warakenni la resha ga allah na talla resha kamma kenya na allah gati inda rabbihim yonkin ku pirante ne kama allah no kuma bazi yelinge ki gana ya la tiya na janna itire mu kuiga tiya adaga ni wara khanadil kire khanadil ke jongin tan na la resha allah ta la resha kama kenya na allah gati yinu kuma yonkin ku na kama wara kala uta ni menu ku ni jongin tan na la resha no allah yi war jagana janna itire mu no mo be gari sala ha فارحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فارحين بما آتاهم الله من فضله sheru furuku nyagalin tenyani kubenu gakara allah killeni sheru furuku inyagalin tenyani allah gara fasamun ta go kebe kini allah gara no inyagalin tenni tike ngono mo shiri wa yasbushiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min qalfihim sheru furuku gadi ikapalle mu'minu belu ge halle dunai ga makkara sheru furagundi kubenu gara sheru furagun kitai gari jannan wonda allah gara fasamun ta gunyi da ise wonte na nyagalina nanti a o kapale mu'minu ko be no go halle jami ganda kara sheru furagun irni ke nema kita inya gali tonga ku kawre nan to kapalle mo bogari to halle iganda kare ganari jaga ah igarni kenne ma kitare jaga allah khawfu alaihim jaga igandari re kannentida warahum yahjanuna jaga igaganari re intasunu iwanya gali tigai nema biga ni menura inya gali tengata mu'minu binu gari to halle duna iwanya gali tukun kannanti jaga serebe gana kara jaharu dogo ko akram gobe jaga ndare agana ke fasamon ta ko kitare jaga kannenti gada yere jaga kanda bu duna din tabasunu duna iwanya gali tigai ah يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون بنعمة من الله iwasewono tinnemai iwanyagalin tinnemai nema kebega gire Allah inna nyidangani iwanyagalin tikenga wa anna allaha la yudiyu ajra lil mu'minina ibanya gani te gani nanti allah wa rakembire na allah nta mu'minin baraje mbono dini ruwana ri hadisen ni allah faris sallallahu alaihi wasallam ati arwahuhum fi jawfi tayr qudri ati shedu puruku yonkinu na kampinta kallia jarandi laha qanadil mu'allaqatu bil arsh bitilimbenge wanu ngani ajongi ntengalaresha tesirahu mina lijannati haisu saati aduh kembirenga seirun puruku yonkununga yelinge kediwa yalana rijanna nukoli nukusubara saka summa tawi la tilikari khanadili kempale anadagi iwarakati khanadili kempislimbenge fatala alihim rabuhum itila ata kaman warakalla munti na ingi katia fagala hal tistahuna shaya alla na tidangani yonki nukuganu lare shure yongi intenga lare shure alla na ingi katia alla na tia lagana manimunda fagalu ayu shayi nestahi wanahanu nesirahu minali jannati haisu usina inati allo kuna manimundu oku yonki nunga yala na rijanna nukondi mwobi garosala fafala thalika bihumu salasa marati alla witir ninukundu tarusiki فلما رأوا أنه لن يتركوا من أن يشألوا خالوا برم مغراتون أن جل أن تترني لن الله يتي يا ربي يتيه كما الله نريد أن نرد أرواحنا في أجسادنا وكما لونا من دان نويون كنو نساق أحدين حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى مو إغلو كري أنك الله كلن تاتنا فلما أرى أن ليس لهم حاجة تركوا birembe Allah garatun nan jihadu taranti magakkati ali wara are anashi hadisen din qadi farenti ma min nausi tamutu laha inda Allah khairu yasurruhu an tarja ila dunya farenti yonkin te sultat anga kala khairi bega ma Allah nukunga anga kentunu anga mundan nan chage kata dunya gara ganda serum pure mbani aga nada gara lagara wa munduno Allah ma Allah ni warakata dunya illi gaja gari ni kare pasiga gara serum pura um pasamunta ube ngarino kempalle goli shiri nyanga nasu angara goli shiri nyanga buke duna nyanga kinyari janna nyanga kinyal lagara tanta mundan nani serum pure mbani na munda incha gari ni inga gaja gara Allah ni kare pasiga pasamunta ube gari ari hadis hantena ni Jabir qala lamma qutila bi Jabir ibn Abdullah tibrembe ike habaga kara jalitu abuki wa aksuhu sawban wajihi atike nyaya kamanna muywa ina irame bu ihaba ya goma fajala shahabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani hauni allah farinche wuru yuwa kamani kaba lam yanha wan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yanha qala farin me kaba فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله فارنتي دغاني لا تبكي حتى ما قام باو ام باو ما قاو او ما تبكي ولا ان ام باو منيا ما جلت الملائكه تجله باجنحتها حتى اوفيا اتم باو غورن غسو مكوبد ملك رنيا كمني كمبل لا يشرهما ميغا بكان ام منيا kene Jabir ibn Abdullah ahaba Abdullah farinta gafati nukube gajanne dino ngani uhudi kota miga hure mutu na rundi malika runyanya asira hundine biajini hati ha ili kamponya bamba kama kia maga hure nketa miga hutu ata unu kena mani maga hutu الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين استجابوا لله ورسوله كم مؤمنون واني iga nyimi Allah farinda sallallahu alaihi wasallam inyimi Allah ida Allah nyimi ida Allah farinda nyimi ida Allah nyimi na Allah farinda nyimi ikhwani kiganya kambire birembe uhuri gajanya nganya igara sheba no kugara tanyere karidi joginje ngabodi tanyere sereka mu'minun ga shage katta madina birekebe abu sufyan agari jaman daga makka iga killendida yi mesage hakralla tanawtu tisasa o wa hese suru kullin ki bobe wana keme kiti je ko tanyere tanyere sere kari jogin tenga bo idi i hankallo koron chage katta ulu kutun timma abu sufyan jaman daga hakralla utin daga tikatti mu te koron chage katta jogi ngiya illa kuntun ni koronda ki kutuntima ikunga ngara kengan ni wutu aga haqibari likata Allah faringa nanti kai runda kengan ni wutu haisa gineru ni kata gaide o Allah faringa kati sallallahu alaihi wa sallam ati khirinda anan nankrindi seriba nuni awa sumbu indagaru kahir numbate seribi gama uhudu kure kenya maga buha seri jogin tukunna rukunye sere suga madaga uhudi ko taga jan tanke na maka ko so jogi to kuyme qurum ko daga bi Jabir ibn Abdullah ti ke duwanda murama ba iti ha ba bu uhudi ko ta iha ba daga fashe ike ha bara le nyagaru nya sara ike bani ani na ba uhudi ko ta aga da ike meda mun da in daga ina sedu pura mun kita ki ha ba ta yi sa san ke lantara nan na gulu to rasu ya garu wanke nan to ni na ike ne wara ati haba daga rashidun furagun kita Allah fari ke kai ma mun dan nan mu ke kure na shidun furagun kita Allah fari sallallahu alaihi wasallam fari duma akin bani da kahiya ikhwan ku bi nuga jogi uhudi ne soro yugo no nyino ili jogu ko andi jogu fari ngati daga nu ko be i go no nyino imme setu ho ga mai maga jogi en kai ran tatter ni me babu no a no hi bani ngana bani mbambu anke ngana tambe ake ngara honne to manke palle da na yanka anke kana bambu mega kinyene humura ali asad fare do mumino daga irenya ko da humura ali asad yiri jogu ku yiri tugu ku ibuna daga irenya kahir nun kaga le mugo abu sufyan nagara mugo nanti fare no jama ke sage baka igare hakra lan chanje ti he qurani wara qurani daga una sine tanan waga ka nono mo wancu nono daga yi gadi de so wancan ce daga fare sallallahu alaihi wasallam alu mu'minun libat takiri no humra ali asad imasri sunni no idanyi daga gajani maganya fare no mu'minun chage wa allah haydo ken khayre allazina sajabu lillahi ikunya ni gara allah jabi wa rasuli da fare jabi mimbari ma asabahumul qarhu tugunya ni halleni kita ino tugu do jogu en Allah gari gari da Allah yibi fare gari gari ila fare yibi lil ladina ahsanu minhum allati surubu nu basruku suruju kundu Allah gari nyamar ke be garanya wattahu iga kanu Allah gari gari ka bake be ira tugono ajrun adim Allah ri tubar gore na kura tubar gore tenya na kura ngana wanu kuani fare kannanuma kuanda fare kanu kuani fare battanuma yoku onde ke hede dankaten ka huddinanga dinkaten ka huddinanga suwen ka huddinanga legen ka huddinanga be suti ke wala fare munda ke ti fare kanu fare kan nanu ni kuai tamenga shiri nanga nga boti ni bakkan do nga tele mono Allah fare ngana jaharu ni honu hudi kota fare sallallahu alaihi wasallam iraga shiki fare do bunna nya na kumbu tamero bunne be garna tanni ke ki meke ki tamma Allah fare ngina idaga parti fare do tambe do kunna nyana ko ani fare kanna no me kuma mauludu nya de kuma mauludu nya de sei banu ma mauludu nya tabi na ma mauludu nya tabi na ma mauludu nya maliki nta mauludu tu يكون ينتابي تابي نعم مالك نوتا مولود يمتو ديني كل ساسا نكين توبة نكين موتو نكين شوتي دين عندي نانشاجي نكين فسون دي ليلة القدر يا غا إيوا جون دارون نكين يا كون دي مولود كي تام فسون ليلة القدر ما إن لله وإنا إليه راجعون كن الله كن نمبر أبو كن تين أرو سابون كن بكتي الله الله إن أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر غير من ألف سهر kotabe delili mayankatai quranan di delili mayankatai ha farin parisan di farin ce ba suma kibe dabari mako angel likem pasundi ko Allah gara kibe ko quranan di ifwani Allah kan nan bala hun kan tanya ne ke ta kan nan Allah ya kan tanya ne garo ya ga kan ta mun kan be arna prashin ki mu ha alladhina qala lahum nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس يكون مؤمن القواني سرونغا تيرا مكي سريرا سريباريا أبو سفيان علي جمانغا حاربي قي قد تفارينا سلسلة مؤمن المدينة يكون يعني سرنجا تيرا إن الناس قد جمعوا لكم سرون دمك أغرى كسر غرى دمك وكون أبي سفيان أني جمع كندا يا مكتوب مؤمن كو أني هارنجا تيرا غني أبي سفيان أني جمع إذا مك أغرى قد نمغى ننتي ورنا غا كتو نعم ده فاقصوهم قاقني أده قاقني أده إغرى جمع غبه كبه كهوما من ننتي ورنا غا قد نمغى إذا مك أغرى ننتي ورنا غا قد نمغى قاقني أده فجادهم إيمانا كدغم كنن أرهوك مؤمن لمن كانوا أرهوك هي لمن كانوا ودين لمن كانوا جيا يسغيكتا الله غركبه كو كدين ان غا جارب نغرنا غا ديما يا هيك يسغيكتا فارين غركبه كو نان الله و جارب ن قا هين لغرون كينو يا سوكوني يتكني انت أرهوك هي لمن كانوا وغالو يتي حسبنا الله ونعم الوكيل الله روسا ولو هينوكنا الله أري حديثي سهان تندي سرسو أمرو هيد أبارانغ ركيه وقال الله عنده منا غريب عريسي هولي بغاريني عبد الله بن عباس مغا إغا إبراهيم النبي الله إبراهيم قال الله إبراهيم إغا والله ينبين دي عراكي تغامي أكو حسبنا الله ونعم الوكيل فارين عراكي تغامي أكو بيرم بي إغتي سرون دمي كها غاني مغاني فارين قرم مؤمنون ركي أكو حسبنا الله ونعم الوكيل او الله رو وسا او رو هينون كلي الله هي كلي دانا سيري او رو هينون كلي الله ها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فانقلبوا بنعمة من الله مؤمنون كو دغا كوري اوتي دغا حمراء الاسد يكينو الى نكا هنو كانوا دغا فانقلبوا اشاغي كات مدينه بنعمة من الله ايرو نيما شاغي كات مدينه نيما كبي غير الله تن نيما نكان غجاني ميكيتا ايرو مو ايرو كاهرن ما غجا كم بيتي نيما ايرو كاهرن ما غجا ima kahirun yo kahirun kanu idaga kahirun magi gaja gaja ne maganya kenne ne maga iro ne ma bega sage bane wa fadli iro fasa monta un kasage kenne kana ke kure bega ku kundu gaja ne manyare ka Allah ra jahadun qur'an ambara jenti manten kinya fadila kini ken iro ne man chage gaja ne maga no nyo seremi joge seremi kari kenni nema iro kencabe iro Allah fa samunta mun gal sagara jahalun kurun yan anan baragin tin manten kine na ni hari magaja lam yamsasuhum su hi puresu mikitano joge he kalle he hi puresu mikita wa tabawru diwanallahi ila Allah dumayen batu ila Allah dumayen batu wallahu ju fadli azim Allah ni fa samunta go koren kamanyai ha إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين انما ذلكم الشيطان الله تكثر اللي بي هاي غنكاي دي نلكتي فارد المؤمنون من مدينه كرسنوا دم كهوا غني ما كاني ادي كي غير شيطان يعني كثيرين دين روكي بغا بغا ني غير شيطان يعني يقوف اولياءه معنى يقوفكم اولياءه شيطان غا كمنا غا كروني بيسانوا ari setan aga kamana ga kanuni ibisanuma naga bagabaga naga kanuni ibisanuma fala taghafuhum kama kani ade wa ghafuni in kuntum mu'minina akkanun ke allah gella ga mu'minuma akkanun ke allah sirin ana kanu tage homa tibati en kanne nganda hillande ka allah kan ana kanu homa tabiya hada mari men tabiya ngana homa ranga kanna a kenken tak basin dan akendi musa kanu idoko ke Musa gara sere kari akanu Mariana misiran kunga uda Mariana wala kunga kunga Qur'ana di me kanne be gani hilla kape nan kanu sere ngana batu bati en kanne kenya ni hilla kape nan kenya tagetu wala ah ken giri setana ya gaga baga baga nan naka kanu di woni nu aga mama kanya de e wo igwani hari sasa ke setan golle me wano de sere su batin kirin kata tauhidi ko sere ngaro sunna ko sere Iga tinu ku beru da woli nan ti woli no heti Allah woli ngano shaytane woli ngano ina ba ba kana he karshante anyu kumbwa ganyu waju ndina kenyu kumbwa Allah ku mushiruka waran tinyu ganti kalle ganya yani aganyi kallanta anyu bode no ko kumbonya ndi ko ta ita wulle nyanda ganyi ta dana wulle nya wore kunne ndi wulle wulle nyanda ganya kara ndi ita ko ta bani ta sama kanya ni ndi ko ta bani ta buge hakru nyani iga ba ba kana inna madalikum shaytan yukhawifu awliya'ahu kunni shaytana ga gaba gaba ni naka kanuni woli no kwa ikhwani torana allah magabona yanna allah maga khamaka kaniya kakanin ke allah karatu hum punjem bangani jamane ni karatu tauhidin bangani allah woli no mano shaytana woli no mano allah woli tu intanya no hi gabe ho ala inna awliya allah la khawfu alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna mu'minu sallam kana sallallahu woli angane allah woli mundu no shari suka kannan la angani mu'mini anga kannallai woli nyanan Allah bi sananya ne Allah woli nyanan anjin ton tenya na Allah ka woku da kai wala gunya gana ti eso anta kan kan aga ka ba kunu hi ka ba kunu da barni ta kuluru nyi le yille na angani ba ka wasara sir bin na gare ta na nya sir kudde ku ga shuru be no kuti no kwa da woli no wala don ku kula halan da mu ga shuru be no yi jama fu ke be gari batte angana ta na waju ni faran kallen kamar tauhidi ga to kan ba ba na igan kanu dini ko mosuru kumbunu din dengara ma wore ko mosuru ma ma wore Allah woli numa angana wore Allah woli numa anyana kumbuwa to mun bangal ni ranta ho honya na ma kun kirin ni kanu gilli shaytan ga ga baga bana na kanu ni bisa no ko kama ga kaniya ka kanin ke Allah ha wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri innahum lan yadurru Allah shay'an يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ولا يهجنك الذين يشارعون في الكفر ما مرسلون نمغانشون واندي كبيرو غتاونونا دقارو كافرا واندي إذا كن نمغانشون واندي كبيرو غتاونونا لو كافرا واندي إذا كن نمغانشون واندي innahum lan yadurru allaha shay'a idan kin talla torotoho allah rakin ko hadisi ko rishiyan diwo law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afdal qalbi rajul wahid ma nagasa zalika min mulki shay'a allah ta'ala hanun daga lagarun daga jinnanun daga hadamaremu aga suga na nya kafiri bane nga bosere bane ga kafira ko tinkalle mo be aga suga na kafira ko tinkalle kundu nga ta ko baki marande la nya dur allah shay'a kume nuga ga tawru no rono kafira gondi amma kan tawru to hoy amma kan tuna ni anda allah tawru no to hoy yuridu allah allah dara murwa allah nya jala lahum hajja fil akhirati allah dara muru imma ga takkiya ni da ngani la gara ولهما عذاب عظيم ينغقت قبيله يوم القيامه كوتا ينغقت كبه قوري غدي كوبن واتاولو رونو كافر نابوندي الله رارا موندي ما تاكيا نيرا لاغرا ينغقت قوري خوي مغانو ها إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان الله تشروا بينهم كافرهم فراغوا لمن كانوا نكافرهم قبو لمن كانوا أولياني نكا نلمن كانوا مره نكافرهم دي كمان مرادون دي كايتا suro be lugara limna gan ka humara na kafira ko muto lan yadurru allah shayya lan yadurru allah shayya andalla to muto hoyi warahum adhabun alim yangan kata wira yangan kata kibe gi mamara yomal kama ko ta ha wala yahsabanna alladhina kafaru annama nulli lahum khayrun li anfusihim إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولا يحسبن الذين كفروا سرون نمغا جيجيري كوبين وكافرهم فايغارا كي كاغارا هالكي بينا تقران كي لكو نغتي بيوي بانك وأمتي ولا تحسبن أروانينا ولا تحسبن أروانينا ولا يحسبن أروانينا ولا يحسبن وأنغناتي نقص لا تحسبن ولا لا تحسبن كنا رو الله يشهد داغكم مؤمن نوي مامور انكي ولا دغامل لا جونكو ني سيرسوي ماكو كوجي قاغنا نيا ياي نيا كو هايري موبي ولا يحسبن ولا غتي ولا يحسبن كي شغني كاتي كاي ركو يمن ولا يحسبن الذين ولا يحسبن الذين كفروا سرون ما جيجي كو بينو با كافرون imma jigi annama numli lahum khayru li anfusihim imma jigi ga kamana kafira wuro munaha wuro golle bure bayan kalla ga kamani dugundi ngama yanga gata nyangandi kama imma jigi nan tikenni ra khair ya de imma jigi kenni khair ya i menu da ngani no de khairi hati koy innama numli lahum kalla na kamana dugundi na wugillen kini ya allah ku de kafira ku kiriya lizdaru isma kesa wura na huka hijunu kafiri bire manya ti kafiri na dunadi kafiri nga u gille su kita dunadi wa ka hunde na bare ma kota su kafuru mu gille manya dunadi de kafiri nan kara hane kenya ra kenna linga dina na wunti farin ti qayrukum man tala umru wa hasuna amaluhu ataga ho shire shire be amu nga na gilo an gollu chu golli shire nya nga na anke mu nga ina nka na ngilo ra khairi nya na kenda anga kulli shiri su dabanu kota su baso su shine su wanka pampo shiri ngata ati wa sharrukum man tala umruhu wa shaya amruhu atarahu burenka serebe umungi lwango longa bonoda kiani serenju shiri burenga amuma gilon lwango longa bonoda anya ni serenju ko burenga kenya ni ngara doma ko nagara renta ngane duana serenda magati arna muungi lo ni kondunga de ti arna muungi lo dalla patiyan kam arna wu gille kina nga hoshiri nyang ndi kya ka hay kanga na tina wu ngilo ndu kundunga au wu ngana gilo Allah kuta ndi balo wa kama ka balo wa Allah tika hilunda nga kama na dugunde kero wu gille ke be kina ga kafira ko kere kama sima kenne khaira ya gada re bone nyana gada ngalla na kama na wa ka ha junubunuma walahum adhabun muhinu yanga ngata wa kahirunda yomara kama ko ta yanga ngata ke be gilo kono wani ka wanti ngani duna ngani dun dara ko be duna de re yomala kama ko tan ngani i to bana yanga kata ke be gino kono ha ma kana allah li yatawal mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamizal khabitha min at-tayyib وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ما كان الله ليزار المؤمنين على ما أنتم عليه مؤمنون Allah manyaga mu'minun ntoko aho kumpe muoke be kamaire kunduta Allah manyaga mu'minun ntoko kundu muoke mugodi mana bana ne sunan tikeni mu'mini nya jarabi hinu mari Allah maga jarabi na ga toko ke mu'ulu kundu ngana karake kama Allah ta mu'minun toko kundu awa ha Allah halam go ke beli kundu Allah manya ga mu'minun toko ke ali hada kama kundu hatta yamija li khabisa min at-taybi ma Allah na jarabu litiya hosiru na mbungu kuburuni siyamu isi ya kuwinta imera kenya ku ni silami nyai usul silami usul muminu nyai muminu gala sindori silami gala sindinta kutuini kungo hiyo koto nalita hao kumanga liharu jamana kenu kondi wakati wa wakati hiyo kote nganari silami nunga jarabi nganari silami nunga iduwani sirobi nunga ni silami nunga hakikaka iwatu yi kumi nunga iti silami nunga hakikaka ika silami akundi dui dunan nahani dunan ngantirinya kaitumu kana ntoni silami nunya kundu ni muminu nunya kundu noto kome kamano kundu ala ntoto kukundu ati muminu na wakumpa ila hala kebe kamanki ala ntaka tukuna kundu funa jarabi hinu nyariti ya mija li kabisa na jarabi hinu nyali jarabi hinu nganari hata ya mija li kabisa minatayimi kuburu kuna tui baka hosumi muna hakinu natui muumini lampunzo natui kumi nushi kantenga dina ni natui kumabi nunga rili dunangantiri rili dunahando shikira muru nye kana tui alkubasa huburu natui baka hosumi wama kana allahu alla manya de liyuti li akumu adali kaibi alla manya aga waku nyingindi na kaibu nga de mana muumini nu awaku ntoho mkuteku alla manya kaibu tu indagai aga katini karasani sire sire nga karasani muumini kala sintena karasani sire kure nye karasani muna haki nye alla maa kuntu indi kaibu aga kentu noti duwa kenya sabra laga jara guliti okuwa kaibu tuwa karasani muna haki nye karasani muna haki silami sire nye silami sire him keni muumini nye muumini timante okuwa kentu noka muonta kaibu tu jara guunya kamari alla na jara guliti mtikenye pasi inge alla maa kunyingi indi kaibu wa maa kaibu tuwa mokina kaibu walakinna maganta walakinna Allah maganta Allah yastabi min rusulihi ma yasha'u Allah wasire suwanni ni harun ni sire bigar Allah ganu ana ghaibun tu inde kuma ko gari ayatan bi alimul ghaib fala yujhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasuli kalli suratul jinni he mugunten to nan ni Allah Allah ta sire su bugan ni hi mugunto ko kalama na hi mugunten to agon kinanga maganta Allah gana sire bigan ko haru Harun awa qaybu no yugo kono haruna awa jibril bayne haruna awar ni mu wonte go kono kunda faren koni kella wa qaybu yugo tuno Allah wa subhanahu wa qaybu yugo tuno dai e kenya sabu da ngani muna hagini yugo no nyon sorotta mi no home faren yi to kondu Allah ni ikoni faren da wa hundi karsaro karsaro karsaro karsa muna hagini nyon ko faren pai gara kusuru dan dan to to gonko hujai fata kuni yamani da iganyi tina da sahibu sirru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti Allah faren gundo kama gundo tana hede kumuna hagenu tambiro hilwan muna hagenu tambiro hilwan Allah ra wahau nkai faren ane tuindi faren faren di kitu konga hujai fata kuni yamani bani ada amiku Abubakar amiku Umar amiku Usman ada Ali he sehiba nuncu dapane ara kusuru tambiro hilo tonge ya abani ada kenya ni hari faren pati halle faren yimme ga yibire ne Allah ga tamma sallimu na ga sallu Abdullah ibn Ubay ibn Salul Allah ga tike dange hal go ho dakkar ni ma sallu ba faren ga sallu hurebe sai ko nuta salli ne na sikir munaha ga faren ga fati Umar ibn Khattab yi hujay fata bul yamani ya hayri igara hure su sahuni hujay fata ga bu halata Umar ta salli ne kai atini don go faren ga munaha ga ku be no ko na yi go hayke kota yi me Umaru da hujje fata tirni ati fare ngara soroko be ru kwanda korinti di e ati Umaru atanke ngana ngari ri serenta to kwa gantaru anke ngana ngari ri serenta to ko sebo ru da gantaru ni di anta kenti awani kudo idan ke mu'mina kudo idan ke Allah kan na hayi khini joti ni dura kenya gare hadisi ni Bukhari ni nanti hoti farenche banu ikira tanjike sire menyi farenche banu ni bani suwa kanni dura munaha kuma me poko igana ti munaha ge tanni ewa bani su tinati keke na ro kara sai akem bu akem di dubwa ni pewa kem pete munaha ori kan nan kawan gollu nya jaten daga an ko ni diga munya jaten an nan gollu jaten daga jikunu ko be ruga munaha ge no ma an gari ngaran dua an nan tu dan ni bukan dubu kanan dura sai banu ni kanni dura idan ke limran kamu Umar da hujje fata tirna borin tiri aga kumanya Allah ga gatu idin haibuwa ka maganta Allah washire su wani ne Harun da shirebe gara gano ana ken tuni ga yuru yoyi fa aminu billahi wa rusulihi katumundi ti Allah agantumundi ti Allah Harun wa in tu'minu mu'minun galla ga natumundi ti Allah limana gan ka unna sondo menyari limana ka ku gombo muntumi aga suku ku aga sondo mundi aga ragete aga kai kati golluma wa tattahu aga kanu Allah ti suhunu kai Allah garaga nyamari nanta kana kebe tokono aga da tokono aga golli ta suhunu kai fa rakum azirun azim tubare wa ga dan ani tubare kebe gore ngani mosi ha ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ولا يحسبن الذين يبخلون سرون نمغا جيغيده خوبينو غا قطونغانا غنو الله غران نابري كبي كنا ولا يحسبن الذين يبخلون بما تاهم الله من فضله سرون نمغا جيغيده سرون كوبينو الله غارين فاسمون تاغو كبي كنيا ايغا قطونغانا غنو تاي Allah rafasamunta mun yankenda na yiruwa yanda nan na burintina na burke an kitiru kota an bagila bu jakkanta bakka an ta hinne ne miskine an tarno Allah dinan tara an dakine fuqare Allah ki sobe luga ke dabarni imma ga jigire huwa khaira lahum nan tike kutungana wali da khairin ay maka ke jigire wayin kutungana njatendi bagilun njatendi ikebi kiteke tikitini kantina bureke kuwani kenya ni da gairi ngai na gure ngatokima iga ma finance awatokima kenya ni da gairi nga me Allah to kutungane makashimba de Allah gara nema kebe kina anga ina tikiti na bagila ko makashimba mbagila ko kina nda gairi ade bal huwa sharru lahum awarai ibagila ko ke boni anida bagilun makashimba mbagila ko ni gairi andale ambagila ko ni boni ay ankam sayuta wa huna ma baghilu bihi yawm alqiyama iga kutungana kuno tinna bureke be la gara kota alla warune ganne nga baga ngano alla tilla gara kota na qiyama maniya hiru shiki wa shikino yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin aramari munju wa shiki talun kama alla da wanadau li mawajina li qista mi ni tilmun dun ka mi ni nga shiki tilmun ina kota ويوم يقوم للأشهاد أكوتا سيدا نقوم سيدا نقوم تواشكي نقوم سيدا نقوم تواشكي غا سيدا نقوم كنو كوهي نشك كوشكي قياما قوتا كنيا نغتي الله غتي يوم القيامة إنك الله إذا قدومنا تكي بنا روني غنين باغا لا غرا قوتا كي باغا فارين فديسن دا كي توسي ورا فارين تمن آتاه الله مالا فرمو يودي جكاته ati Allah ganan na wurin kini sirabe amma jakam gonni musila lahu sujjan aqra Allah nan na wurin kanya na yomal gaman kota ananyana da ko samanyu gonya kopa ananyana da ko kopa iwa aqra kopa ke togen chagura ahakkan ngare togen ngare togen chagura ngani ay ko la nyinte kesu yire bakaya ay men ko lenya aqra kopayin kulle toge sabura imme ke intentu yere lahu jabibatani kopake kankan baro hillana sudughaini qaddaini jabibatani ne qaddaini kankan baro hilli wai akankan baro ku hilli su aho honno go mpakkan toge nyani kankan baro hillana kankan baro ko ho honno go aha kan toge nyani yutawwighu yawm al-qiyama allana ken koppa hanamanan kanne kay lahara ananna bure kenya no koy ken koppa na hanaman kanne nga koy baa lahara kota ya hujju billahi majatayhi billahi jamatayhi koppa ko kamanna laga tankan kan baruku hilya dihi majatayhi awallaga na tankan kan baruku hilya yani bisulghihi wala sulghi kuwa ni kenya wakati na anku mkuhi mkuhi kupake wala gana chukunga yagulu ana maluka ana kanjuka agati ninkiana anna gureke angara anna gureke bimara anga majakam gani ninkiana summa tala hajih la aya sage fari ndake aya khara wala yasabanna alladhina yabukharuna bima atahum min fadl huwa khairu lahum wa huwa sharru lahum ila akhir al aya kali shafu ardu muslimun awa baga ke yomal gaman kota kopa ke ni wana ar motangade qiyamantu siginte duna hana do lagare jinna do adam mare men do malikiya anke ngaru ke kopa na me ke kopa torinte aga kenyi ewa kiga hitan tu gare ngade kenya na kenya ngata bi oga tangare ke wujine chike be nyana qiyamam ber ngan ke lo ke kopa na me agan kinyita ewa kimbiri ngakita alla gana kitum kitina ndude farenti fayara shabila hu imaila janna imaila nar kitum kaga na kutikita amma alla na yampam maga anande ngari janna amma har sa alla na takada dinga imbeni ko pake kina nanya gulu tikinga nanya ga kata tikinga khiyama ambira ngake ngai tantu wade ngare kitum na kutantu wade ngka walla maga anga yampalla maga na ngari janna walla nande ngai janna arno kisa ولله ميراث السماوات والارض كم من قينا الله ما من قينا الله ان قولنا كنا نكيا يتيما بس بغيلون بغيلون جكن دينكنا بركنا مرا ننا كرال من نعود كان ننا كرار من نعود بغيلون قال لم تكن الا تنغنا برك بي مرنا تي غي كي لغرنين كان الله ما كم من من تو غين دينك الله ما anke ngana karangara to walle memo ake ka kallahu ma ake ka to ma la garuni mani ndi nga tuna grine ni tuna ndagira ayile ka tiku ha allah anna gure kine allah hoyi allah garine allah ma ka mun kayin ninki allah hoyi mun yan kayin ninki allah hoyi wallahu bima ta'maluna khabir allah aga kullu su dabarni allah yin tin tangiya khabir do alim khabir mananiya honno gonda shilla allah wasutu khabir nikan honno gonda shilla allah wasutu ha laqad sami'a allah qawla alladhina qalu inna allah faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahu al-anbiya bighairi haqqin ونقول ذوقوا عذاب الحريق لقد سمع الله قول الذين قالوا والله الله رسول دغمو قالوا ان الله فقير سرق بلغتي تي الله ني مسكين ني تي هونتا الله مغا الله ركو كمنما ادي دغمو غودي ke yahudi anu nyanda ke digame ko alla gar aya nyankani manjalleji yukhridu la qarada hasana fayudai fa hum law afan kathira qalat al yahud ya muhammad aftaghara rabbuka fasala ibadahu al kharda kya ya ga yanka yahudi anu nyandi katti muhammad fari masalatu muhammad tam anka malla nya anyam misikine ngaketa anka malla nya fuqarena e ara sumunde muru komo ka magaketa Allah ra'aya yang kandi kembirnya Allah ti lagani semi Allah khawun khawulan ladina Allah tu wallahi nge Allah rasulun diga memu kalu inna Allah faqiru kubelu batiti Allah ni miskinnya honta Allah maga wa nahnu aghniya okwa ni bannanu ma soro benu gara ke banda tu wallahi dambu di diga memu sanaktubu ma qalu minka allah garim malikanu nyamari gari dan ke diga mesa sanaktubu ma qalu wanda imenta sanare minga dim malikanu nyamari nim malikanu nyamari ni wi dan ke diga mesa na wa qatilahum al anbiya bi ghairi al haqq ay wi ganya an nabiyyu ko kallin na yitto mu ba hay ganya an nabiyyu kan ke gabe nim malikanu nyamari na basa iran ke diga me wasa ina iyan nabiyyu kan le ke na basa wanaqulu juhu adaba lihariji yawmal ghaman qotan nituba nani tuba niro jahannaba yimbendi ewa natikara jahannaba yimbendi biye nyangal qatantum ha dhalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bi dhallamin lil abid zalika alla natike yanga kata hayide bima qaddamat ilaykum ke yanga kata daga kita ay menu kitungara junube golina warbaka awri ani tamagara junube mu golli ke yanga kata daga kita daya sababuma wa anna allaha laysa bijallamin lil abiri alla anta kumeto yana feu ke jallabi nisbanyani sigati mubalagha nanu men nisbanyani re awri ani alla anta sirutorno feu me anganati sigati mubalagha anganar tikenya ti alla anta sirutorno mogoshiri awa banke nda mani sabatini awa torani ni honne gantanya na mogoshira makenya bijallabi bijallamin lil abiri nisbanyani re alla anta sirutorno feu Abdul Muhsin Abari jazakallahu khaira tuwana na wa Saudiya ntawa halagan di kota huturun rasakuhun naga nda faida kore kita amaka dungani akwata Abdul Muhsin Abari siri ghasya na wanu harisa madina adderi sumkini tuwana kore ane kuanda atirindi nanti ya karuna ndaga kaburi jura atini ya karin ndaga kaburi jura haramuntani nantakepe bo itara ngani titwanu igo wati tiya garulla wala ka urunjura timmaka gabondia tipaske tifare ti hadise ni lana allah jawaratul qubur tiya garube gara kabrun njura mugo siri ti allah da kunyan langa tidiga me kare bishigati mubaligha ni lana allah jawaratul qubur har mamur nasir din al banake kam tiya garilla wala ka urunjura me faren tamaka jura mugo siri tipaske diga mekeri shigati mubali khanya amma ga jura mo yima ga yare na ma kaburu jura inga bondia wala kumi nu gati yare na ma kaburu jura fem hadisi goy ken wi kum ma la na allah jairatul qubur yagaru be gara kaburu jura ilang gantunya ka ke hadisi sanadu honu tallam bondia hada ni bani wakil lam bondini kenya ni jawaratul qubur ke sa hanteni akenti rada jura gantaka bonwa abdul muhsin abari da kokka humme Atillana lahu jairatul quburi hadise ke tuwanu yugura danya hasanuma atike be bagari nantillana lahu jawaratul quburi atara bin qannandi hungar ni shigati mubalagha me awri ani maganya few ati allah ga to qur'ana di umara o le a wa al wa anna allah laysa bi jallami lil abi warna ayatul umara kuka bi jallami lil abi atike ni shigati mubalagha ne me shigake akoni ti allah to nyamuri ga tanya na mugoshiga ate shiga ken ko ni wala ti jawaratul qubur khira be garin washigati mubalagha awriyana maganya pew nesibanyani awriyani maganga qaburun jura few awago agaire allah ta kometo nyana bi jallami na ti shigati mubalagha ma awriyana allah ta to nyangu few wala ha alladhina qalu inna allah aida ilaina حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين الذين هو يهودي أنواني غدي قالوا يكون ينتي غدي إن الله أهدى إلينا تي الله وشي كنا وشي غنن بيغاني غر الله يرون تحاكم كي أهدى ني وشي ني تي الله يكون يامرنا وشي غنن كنيا وشي غنن بيغاني غير الله الله يرون تحاكم نا الله يرون كنا نوشي دا الله نومنا لرسولي كم وشي غنن نكنا الله غرن الله يرون يكون كما تي مغتو وندي هاري سورة hatta yatina bi qurbani ta'kuluhu an-nar allah wa shukura allah irunya kino kui tomma ka tomoli hare sura aganta hare be rubbati ho nganari hare ke nabbati ho mumbu ganita allah ga yimbengir ni kamni nabbati ho ke bi tikenga ta hare suma wa tomma ka tomoli tai tialla la kella irunya kino kuma yahudiya anga to allah faris sallallahu alaihi wasallam nabi nyumu kutube nuga dangi o maken kona kada kana yima mai ga daga kunda igana ndogolo na gure kama me imbenya ngili kamundi na iga me allah ra ndogolo na gure ndigandi allah farinda imbenta ngili kamundi na kenna gure njiga iga munda na kandu kota kundo balle nya iha munda imbara farin farinda uma tikenta maka jalla gara lahi runya kidu kunga ke aga nta hari suma aga batu honga la gurenga anyan nyogo meketa anyan nai anyan subo anyan ilei anyan na gurei aga nasa huni imbe na grek kamuni na iga tike nga nta hari suma alla gara lahi runya kidu kunga tipuna mwatu mwani kempare da ya kwenu mamura kwenu da nani kharijakum rusulu min kabuli harul linge mahamadu kane bil bayinati ilo delili banganto le katarai obille ji kuritumu ada ga haiga da kebe ko kundo anyima ga fali ma katari tumu aga da kun karima in kuntum musadiqina gella ga ni to mundo nyanna ti allah ti harabe ga na patu honda bar yimbe ga naiga aga to mundi tai harun dangin ke kane ilo delili banganto le aga da kebe ko kundo anyima anta ga di kare gella ga ni to mundo nyai aga da kun karima man naga ga matto mun ditukuma kenda ko yi farin farin na go ga ko ngai namba nan kandun ko ta hudo balle na ga matto mun to eta ai to mun to ga ai kebe me ga ga ko harun da me ringe kana ga to mun ditia ba ta ga dikari aga dikari man yalla ga to mun to mun to yi diga me ke ko ne to mun ga na la ga ke ko na ga man naga ga matto mun ditukuma ha fa in kadzabu ka fa qad kuzziba rusulun قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فإن كجبوك ما مرك اللي قوة نانك انغاراندي فغير كجب ورسل من قبلك أما غانتورو إلا هارو غاراندان كنك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنين الله فارم بتمورا جلي قوة نانغاراندي iraharu garandan kengane jawu bil bayinati kumparu iro delili banganto likatia wajuburu iro kitabu likatia wali kitabu limonere aro kitabu norondo juburu na kitabu nto iro kitabu likatia kitabu be waju ndengire wali kitabu limonere aro iro kitabu norondo likatia ila kungarandi iganan kengaranda maganto ikolle gashenya nike ijuku gashenya nike ha كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع kamar wara kallon wancin garno gibar ke aya din nan ti ho ho gani yonki ranke te nyai yonki ngandi asu kalla jinno adamare memo malike anu mo asu kalla allah bani kullu man alaiha fani wayabga wajhu rabbika dhul jalal wal ikram ho ho gaki munya kamasunya mena allah imbe jati nyan tokko tunga kalla munte tunga dare hoga ke munya kama suwanya mena suwakalla Allah bani anta kallanta nyamna amma jungi laga runta duna suga nakkaranna nyame gani e wa kemmiringa ana khiyaman kashigini yoni adamare men paide kanu mani mena hadamare mena mallin kana kenne hadamare men kai boy yonki ngana hote nan landi nungani kasutu mi kasukka be katanga sarina ngamman woni ankan nire kahanan nire aramar min ngana ku ken dan naran ka hilande di duna annan duran bren ka hakanya angana ku an ka hilande nan naran ngan ka shika ni la e ken bren ka khaburu anga bu tebe shakairen ka anna sabu iren kai annan giri iren kai gari an daga an ka mani mandi na katandi la bara du meran ni re nyi ma arjanna ima imbe anna ambadara la nga iren nyi kita kenya ni aga o duwa ngendi ere o duwa ngundi arna badan chakun ne ngundi karabuwa ga duwa ngundi ne kaburi peti sere badan chakura ide duwa ngundi du soronga konna wasoron diga mundi ora aga wari kala garendi arna badan chakun no ndi serenti kala garendi kaburi ndi ne anke koni ngan ne heti nanti ulle tanya na ne me andiga me keda ko anga tagara wara kala garendi anke diga me ke haigara ko ya ulle antamu kalagari na kaburinya kalagari nga andiga mekira ko ya ulle enta no anyi ne ken ko ni tanke ntondo mendi mediga mekina kenya ko ni tuwa non ti so na wora kalagari ti kaburi kenya har gundugan ko yi go qurana yankara bin kanne nyali gundugan ke go gara qurana karanga na mati al hakum takasur hatta zurutumul mahadir ati wa ma jahiru bi muqim gundugan ke gara mo kunu hatta jurtumul mahadir ma gara hurum kum mun kunye ati kunyindira kunyinda nan ken ti ta burai kunyinda nan ken ken tan ta burai daga rawanga ati sirin ta ko gaburundi ulle nan arautu ke ayi kaburi ati sire badan ca burai khamat arna badan ca kunno le gara bu duwa ngendi o daga wari ka lagari ne gara bu ga shibondi sire ka lagari ati dunai ka lagari ne la garai kullu nafsin ja'iqatul maut allati yumkin tasuba dan akallente yumkin tasuba de kalle an atteme an akallan yumkin abaka allah fare ni sallallahu alaihi wasallam anu yumkin bake ngani mai yokenya nyita gunu jingani ani kitello jikira na susi yawa anati la ilaha illa allah inna lil maut la sakarat anati kamanin tano patenga to allah jaga kalle ka kacenya jaga daga mi khati nyana kallenga waise tutik kallenga mani o fare nda bane seresu ganati hara kallen no kitai kai agen ta bakka dai tanke yonkin bakken ga goto Allah fare nda iganati hari sere tana yonkin bakken no oke ya agen ta bakka yonkin bakken noy igwani khibari ta yonkin bakken noy da gote mba sere ga yonkin bakken ga goto Allah ko musirenya Allah wa munda junubu no kutu be no gatu gaina yonki barke ko ton dara puru alu junubu maka bugu la gara e dunani asumbu ani Allah shari go yonki barke ko ton cike ma puru ina junubu no kusu alu junubu maka kinya la gara na yonki ke barke ko ton dara puru na junubu no kutu nyam fa bakai shari ga yonki barke ngani ona da ngani ayati ti Allah munda koi ara go shiru be no inda tugane ti ma Allah gara no bo aga ho suru gono to go shigin ni nyada ngari yonkin baken no wena ho sirem maga kita maga naga arno kisiken na sere go ga yonkin baken na no tike wayne kafir munafiqin hanga kulli sire sunan Allah ni to wana ga duna ki adire ni nyanda yiga nda yire ho be gallu ma kulli suru kutu be no ga to gono ke tarwa mi yonkin baken no dire to gono nan go de suru ne undanda an duro na bugu tuma di an do ko ho takkin yalla garai yonkinte sugari an akalla wa innama tuwafawna wujurakum yawmal qiyamah shigen kota aga gana karaketa yawmal qiyamah kota nkena gabara yonkina gaino naga tugadun kina gaino na sutim mani na ho gallen tim mani na kinin khaira fa khaira wa sharra fa sharra sirebe gara khairi nya nan tuwa khairi na sirebe gara bonenya nya nan tuwa dumane nga kembere nga allati tugare nga nya kita faman juhijiha anin nari Allah gana sirebe kita gana anyon to baka imbenga nanyon to baka imbenga nan la to baka nan kishi imbenga wa uli gila li janna ta gara londe ari janna fa gari faja kenka munda taqe wa rakida yom al qiyaman kota Allah gana sirebe nyon to baka janna ba imbenga agara londe ari janna kenka munda taqe kuta wa ma li hayatu dunya dunadan ke biret daga mempeti hohoi illa mata'u li qurur aganta daga mena ga sirebe marasana nan jamba dunat daga mena serinya marasana nan jamba ikhwani igane krasan ne manga maga ai me gana ro mobil ho korondo ro korondo londi ira mo korondo ro yamba ngendi akenyi me jaten dikata hinto tembe ke kunai anga ne baka hobe sera kota ngana ri mata ro gururo daga me be gana ra marasa ai me daga bana mobil ke kita inati kama ro ke dile karaga mutu mo mobil utaka ndaro ke dawan gomboro dinya kita kami memang ke marasa nan jamba urut mobil angke nyi metto gon chanche ke li yonki nga bugu iga nyang ke li banna go be bos ai sa sa nya hure nyi yiti ne bos wa ka yonki nga bota hure na mina hure nyang ke ni kambre hure lo no kambre isali no hure nga kambre anto gon chanche kenya na Abdullah ibn Umar ko te haram mare me ke dunana mo marasa de aga yi duwa jona ta Abdullahi lankinna anna Abdullahi amma kun bana ga gilli to be anta to de anta gon tan jeyi duwa ke gani brebe adam mana sadan jappa to gon tan je doro kuku benu ganyanga doro manu kuku benu ganyanga mantoro laga kote ke siraga ma buang kitenga ni mera taka baka na jambana baka kitenga doro ma ina buang kitenga irame iri buang nang kanenga aga nanya kanga na iti mera kanga irame pagena tekara labo lito na buo basan na buo ay ina buang kanenga ana idang kupe ina nyang kiruani anna sahu hada mare membre enta boy salligil hada mare membre alla rakabo be kebe hada mare menda hadise be garni nanti hada mare menga na sare kara sallin kriya ta buta tay to anu nyugo gara ke hay iti alla oda koy hada mare menga am gre mre ana bo sallin kille lo sallin cigine lo mena hada mare membre ni kenya o wana sallin kran taruni o wana ibako be sira kota inata kara limam na kabore jinna kabari na silama awabo ambre manya ko ambre nya ko salle khille no salle shi gnde na mata kullu nafs ja'ilatul maut ke duna ana sirin na gena kenya na Allah faran gati sallallahu alaihi wasallam maudu sauti ahadikum fil janna khairu min ad-dunya wa ma fiha atagadu banambe anja nen chakurar janna no gonda basu duna di no go honchuwa metra hak komesuna duro goto anna metra sabu haqqi tari janna de am basu duna di nugo ko kesu farenta gal linga gara gara aya qara famani juhijani nari wa udkhila al janna faqad faja serebi gana anyon to bakka janna bay garan londa re janna am kishi anda taqiqita farenta gadi mani ahabba an yujhija anni nari wa udkhila al jannatan falyadrukum man yatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir parenti sirebe ga mundalla nan nyonto bakka imbenga anan londe ar janna kallen nan nyangare kallen nan danga nan nyumulya anto muni tengati alla ar ko talla gare waliyati ila nnas ma yuhibbu an yuta ilayhi anna likatta soronga anga munda soronga likatta ga mobe an kan likatti soronga kungu anga ta munda diga mebe ko nan danga ni maka ko so anga ta munda nyangolle be muti katta ga maka utu katta so ari hadisi ni farenti wallahi ma dunya fil akhirah farenti dunahiti wo ho illa garure illa kama yaghmisu ahadukum usbuahu fil yammi aganta kadu banan be anan dromen dopa hangeni falyanzuru bima tarju ilayhi am andromekeu hangeke gara mureke be andromeke ara mani nasi hangeni o farenti duna brain daga menta la garure to hoy aga ko nganan andromendo ndo anga daga shedo ko goje kala kana anda andromendo ndo pari na buwa andromo ke ga buwa da ramani na gashi murawu ku be ga mbala andromo ke ramani man na gashi ha ke awa dunan neman petu ho ho illa garan neman mure aga ta ma ko ke muwata ha la tubalawna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'un من الذين أوتوا الكتاب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ولا تبلغن في اموالكم التي والله منك الله غرغ جاربي اغنى غروري وانفسكم منك الله غرغ جاربي اغي مليون كلي سرني مليون كني ني غري الله ران جاربي تانيا كين وغان دم انا وته ورا انيا كين وبي انا وته ورا ان لم وبي انا نيا لم ان لم سو من سارن نكرا انا كرا وبي انا يا غري سوري انا كرا كني جاربي ngaj aga jarabi ni aga na gurundi aga jarabi ni aga ime yonkinundi wala tisma unna mina lezina utul kitabu wallahi maga gara mugusuronga kitabi nga kini kube yahuda nun nasara minkabulikum kitabi nga kini kube ni aga kane wa mina lezina sirapu alu kube nukura hilandinka hu allai adhan kathira maga gara tora gabi ya mugukui muminu yahudiyaru nasara mushrikinu allati mamumin gara toraga ga mugwa ina ga nabiyin menta kute inaka inati garantenyani inati turuntenyani alo okuduna lagare ina dese dese burun na misali burun do dese burun do toko burun ina kunchele de kate inati terrorism inati integration nyana gai magara tora gabe amugo kitabe dun konu alo mushrikimu wa intasbiru ka iga kamana kenno nan tora be nyakata ga iga ga kana iga ga diga muru iga ga lakata iga ga sabtene na ga lebu jalla ga na sabari wa tatahu aga kanu allah allah ga nya mare ke ga na da bargara ka ba ga ra to kono fa inna dhalika min ajmal umur hi qur qur hi qutubi allah ga rasul nya mare ken ni bo na jabara anto nya munda na mure nan kanu allah hi goro be allah ga nyamar ni taro hi poto be allah ga nyamar hi buwa bi ke ari bukhari ni ke aya yang qasaba wa abdullah ibn ruben bin sadur ko tay faringi fardi haren kamma abdullah ibn ruben ga gere ni igam masara na faringi harike daga katti faringa titi ata harike ku sabushi abdullah ibn ruben ni ramen ni nuno ngati he magari ko ben chako yotta wura ke ga yere ha farin yanki ita bakai na qur'ana hari kaman ne garkar ta silama mu ya atanga na diga mebe go gelli diga jire nya gani daga anga soro be rum gam pinde daga konida atto on batteni gellan diga me ke shire ngara nyimbe ga tuddiga jire nya nan kalle nga kebe ga kina ngasi to on batteni anga na ko kebe ga munda na rekata ma garo ku to ne wata qur'an arake ko allah farin sallallahu alaihi wasallam sage katan qur'ana annan daga ke gari kama wala hobe ga a kembere na ambata namba na garu kutoro o majlisina faren chaage da ken da ni sharu gun ubeda ta masa faren daga ku an ata gani madina kenya al aushi man ken na kenya aga daga rasalu gun ubeda ta kuni ewa atam man gari abdullahi gun ubega rake ko itina da ngani ewa kembere abu hubab faren tamma mu abu hubabi gara kebe ko kenan abdullahi ibn ubay e sadu tara mane ko agara kebe ko faren bu gudu atif allah faren ati yam fa atamma abdullahi ibn ubay ngare kai atim madina qabila nuku hilli woni ga gemadiya nanto ona ya nyana imman kinga madina imman kinga ko de ko me qabila nuku hilli sunni min ayai me allah gara tumuke be kinan kinga ndo tumuke gari de de suka tugan ke nan nan ke batu wa ke nyim man ka ke abu ke adim nan nadi awra yalla ken kan nan ka ko ke gabu no ke nya dimna ha kendi aken lan takan kan yam pa ma han na to ikhwani kan nan ka ko nyim kan nan ka ko mure do man ka ko mure amanya de ana sirin falakin abdu munafiq abu su abdullah ibn ubay sallallahu kan man kan ka ko be ga ni katta madina shi na ga buwa ido fare de na أقولتوا فارين قانون هاي بورني أهلك آه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنذروه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب واذكر إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ما مر وقتك وقتك الله لا إله إلا الله كتاب دون كون إن الله كتبه نقطون جبا ميثاق نقو كاتينيا أنغا كاتينيا نقونيتو لا إله إلا بيغنا أوتي أنغا ساغنا لا إله إلا كوتول كينيا الله كتي لا إله إلا كوتول ميثاق birenjin ma Allah garan lahiru laga kitabe dun konui lahiru ke gali garata huna kotondi la tubayyinunahu linnasi Allah rakal lahiru ragya atingara kitabu kube kina la taureta rol nasara e taureta aru injila wallahi fuagani bangani suronda khani bangani suronda wala taktumunahu kamaga nagi mugondi kamaga nagi bangande tukonu ngani agi mugondi kali bangande na kila hiru mutira kali bangande suronda kamari bangande to kono aga daga gani mukundi fana bajuhu wara ajhurihim kitabe dungunu da kila hiru rahiti halle imahiti kane imahiti itairi imahiti nogeri dai ibare mo buren changur allah in kira siri halya wasaru bihi samanan qalila ila allah ruke haram jon ko gucine na mana iduna nyim manka ko kebe gina ima iduna jama kebe gari patte iduna na ruko be kappa me nankine yare ila kenya war allah ratu waren kan pase kitabe tun kono ga ke samanan qalila ne kan kitabe tun kono yahudi ake katti fare na gairi yahudi ru be ru gani makka imma ko ku yahudi tun nyimine yare iya ni manko nga kibare ntuni ya maga jamang ngari ya daraja ntuni menku nga tui ganako nanti sasa anamilagare bega nyo kitabunde akibare nga nyo kitabende muhammadu wani kia ni sallallahu alayhi wa sallam desu gana tuba isasa jamang nga samti mkuna iwaju gana tungu kebangani aswat tungu nirete Allah farenga igana tungu nirete Allah farenga imanka kukebe no direkebe hai kumaga alu na urekebe hari nekatika ya sukutini ya Yahudi anu barat tu mumba gani cikia. Nah ini nanti anda bini lo kita buat ni kakeh. Pasal kebe garaku kita ni Isa garak kebe ko. Ya bani Israel inna Rasulullah ilaikum. Ha? Musaddiq lima bayna ya demina Taurat umu basir bi Rasul ya ti bimba isi Muhammad. Ti Isa ra Muhammad wa ko kini Muhammad wa. Ni hak kamana surat trompe kumbo. Ti Isa garak kebe ko ti Muhammad wa ni kini. Mekeni Muhammad wa. Anani Isa gati ti ken ganda bi ken ki hariri li ke halya. Yahudi anu kalu kitabe dunke lu suwa tu hari suma mari Isa halya Muhammad wa. Anyana koi ka Ahmadu ke jana koi keta. Atari ni ke halya hari tanagamara halya kahe. Kaiga munda na surun nyagambi ikunyi mankaku ke maga bono itunka yo ke maga bono naguru fuke begarni katya jaman na maa sankira hukuni. Duna naha, aro duna antere, daraja mure, lotoko mure, ila mawakutu mwani. Fabisa ma yestaruna, Allah ti haigara kebe raga ke, na kebe subandi ke kono, anduna naha, na kengara lagara naha nkane, Allah ta ila hopure subandi ke de. Ila hopure subandi ke de, na duna naha mutu na lagara naha nkara. Wa iwani, kitabe dunkono bane he de. Wana suna kemo uhadi Kenya ni faringa ti sallallahu alaihi wasallam man suila an ilmi fakatamahu urijima yawm alqiyama bil lijami minan nar faringi sire suketa iganan tirne to agu igoi ken to agu jabu ngankem maga anda bugonde ambara jabu ko no sire na yawm alqiyama ko dalla jannaba min qarabil luna naqin hari silam dun to anon kay meketa soro mana hata gi faringi tumna haqiqa be dina haqiqa be ira antir ni kenga tinga na ke jawi bane no bidia ku nga walle menga na ke jawi bane illa kapano ni wa walle me anga na mbo de tikenya ben kharabi a wallahi won wono anka ka dingira be ingal mama ho be yere nga na toke ke so jawi ru be nga na toke to mo kono sa sa ho be ga dingara mama yu bakai wallahi ga ku be no kapame nga ni kinenga iwi kutunu walla jamake be ga yere sa sa nga na toke kono ke heti lu mo iwa san kinenga yallanga kana Allah tumun to ona kunde anda joko kuchina mutude anda duna na hamutude ovisha hi hai nari bugar no muslimun di ha hakengar ni kana onde la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ما مر مغلق سرون جيكي دي ولا تغامل لغا جنكو نشري سوا مغا سرون جيكي دي سرون بينو بسيونو تهونا إيم ميغناري تقلو بينو إيغنا قلو بينو دباري إيغا سيونو تكون قلوي maga shimman nanti kunda taqi kita ikisi de kem misale ni ke yahudi anu kona uti ya hiro ya hai fare maga kutu kumugondi ni igana fare maga kutu shimumugondi ii me watu gara kebe nya tomu hetire kiwamu nda soroni tiga ken kaka iga kam mana gollo be dabari kunyi me jate no hosire nyani parce que yahudi no jate de kum pay fare ma ko dum wonne kebe puri jama ken to ma hay hosire nyani ne i me garantan ko nani soro be no kam mana ho dabari i me jate ni kun ga kam mana hosire nya dabari wa aha iwa kam mana chote ken ga i me jate ne ina hosire nyani ga ina chote yi wa yuhibbuna humadu bima lam yafalu iwa munda soro ni tiga golle nyangen ga kam golle be iga ma ken dabari جواب الله كي مهجوف مي أجابون نكنا سرو بينو وكل الله لدي ما غسيم ماتي كسيد ما غسيم ماتي كسيد يجا هو بينو دبر نو كل بورو ناني مي كوني مي جايها كمان هو سير ناني ينان يعالي تاي يوا موندا سرو ني تيجا كل بان ناني كمان كمان كوب ناني ما غسيم ماتي كمان كسيد سيره بدونا ديره أنك نبيدا نيمان كاموني أنك كمان فارن دينان تومول لكاتو ناموني anga ina bidan chanqi anga nyi mega sawura anga bidan chanqi yake be anna ho sire nyai anga kamana chotai anga na faren to tongumu sunna ku anga ni kan mukobe jaman na gawo anga kamana choti ke anga ke jate na kamana ho sire nyai Allah ki sire be ga kunu ma shi ma kaman ki sire aga kama soroni tiga ti honna nyama ke benya awa kama wa munda soroni tiga karasa tongume nyani ara tongunju ko linki na nyagara ke be ko tongu he soro be no akilla halali maga simma ikisi de wala tahasabannahum maga kush digi bimafajati min al'adhabi maga digi nan tuku kishi yanga katta maha warahum adhabun alim yanga katta na kula la gara kota ama mantenga igwani tuona bure ke dur ke dunani higa be hana dambatte dunara kunna hanu ro dunara gutto hanu ro dunara gut daraja nu sere su ga makkari bake di annan cikiti Allah kallenga nan cikiti tonga kun ko ngam magale e wa kira mi sere ga benyani al ubratu bi umumi lafdi la bi khususi sababi ja tere ga inna digamel logo nya kama on taro yang ka sababu ma yahudiya nukuna nke jiku gabe ke jikume ak gabe nyana silami nuntu wa unu sasa anke na wadu ni bidia mauludu nu manamana mpinu wa rajabanu igana kinye delili garantundu hadisi mauludu nu anga kamani gharani ko na garenga na kenja bati ni soronda gani anke nyumega jatende anna kusiri nyange nye hari ille kare taro mari ngenta jo kan kutten kara kondo no ngare khay ho bari ar jo mari ga dangini ho kamana salatu tasbih ji salatu tasbih aga kamana ken chanke suru na ga ken kai me jaten ni yai ho sire nyai na ro kuri me no ari sigara to hari sillam punto biri anu hilla kapu mana mana pinu dina kube no to to manke nai na kunya sanki to mu manta munda sire na ngara anga to mu mo ni suru nyaga mure anke kawa nyagalene tike nga harisa anji ate na na hosiri nyange nyai anga munda inanti gati nanti tongu menya nga na nanta tonguka anta ina tongu golda nya wala Allah ti fare ndangane awal Allah ti sire sura ke kama sire suka ke mugori maga sim maka mangisi la garade maga sim magare akka mangisi yanga kata wa ku kama nunda yo mara gama ngoto yanga kata bigi mama ha walillahi mulku samawati wal ard والله على كل شيء قدير كايا بيغا دانغاري حديثان تن فارنت من دا داوا كاجبتان ليس تكسر بها فارنت سير بيغنا خريدي غارانتي هو خري كاتا كوا ناندونيا كولي سي هو نيانانا امانيا ناندونيا ديغانتي كو كونانا اماكو لم يجده الله الا قله الا تنجيل هوي لوغتا بوغاي فارنت غري المتسبب بما لم يوتا كلابس ثوبي جوري اتي سيري بيغا ايدو هوغودني ناندونيا ناندو ورا بلاشي اما كنيا كيم بلاشي ناندونيا غولي سيري نانا هتانا فارنت سيري بيغا كيم موندا واو سيري بيغا غاري جرا موبيل ديتو غاري جرا موبيل كي باي ارو يان كان منافقين ودو يهوديا نو كباري منافقين ودو يهوديا نو يوا فارين ما كوتوم فوندني iko kai me jate ni na hoshiru nyange nyai muna hagenu ka kunduma jahiru mai waken chiro ni silami ru nyage nkane ye kunyi me jate ni na hoshiru nyange nyai ana ni no konde silami ru hit Allah ti soro biru wa kunu kama simma ku kishi kuma kishi aha إن في خلق السماوات والأرض واختلاف كي آية ما التوصيل أنقرأ كيف غرتها ما التوصيل ولله ملك السماوات والأرض كم بطن يري مرندن الله وي مني مرندان الله أروه هو كم مندو مني والله ولا كل شيء قدير الله لا نهوه هو أنت الله كريم يومكِ عندما كبيري أوان بيري نا يومكِ الله يومكِ عندما كبيري الله روان كرني الله لا نهوه هو هو أنت الله كريم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض الله تعالى كم بطنية رتغنديني أروم ين بطنية رتغنديني كم بطنية رتغنديني أروم ين بطنية رتغنديني كباكو كبيري كباكو هنا كم من تغندي أي رواي هلو كم ممكن كم تويند أي رواي الله تيكرا كي كم من تغا يكيبني يروان دانا ناي أتيرا كم ممكن تغا تيشم بنيغا kamukai menu ilang ke daroi lo ke horoi lo ke yuruwe kene kabakoi la hala hillam ni allah gara kebe tega kamundo munyandi ni tega ni sundi ni tega ni sundi allah ti anna nyimbe ngutu anna kamuga summa arije li basara kara tayri yanqalibu ilayka li basaru ghasha wa huwa hasir atanna nyimbe ngutu anna kamuga annan chaga utan na annan chaga utan an kan ya okuwan tambini kan tadde fo man ka buke na taga na shurundi na ke budi na yamba in inna jayanna samaa ad-dunya bi masabi allah ji kira duna dan ke kampata ila yamba ti lamparu yi sanu ke qasu kuni kaba ko iga kambudi munyen ka ga de kunduma Allah gara munyen taga na kubenu wara munyen de gari kabako na kamun taga na shurundi de fontai na munyen taga na shurundi de fontai la hala na gatanne Allah gara kebe wara kamun do munyen kabako no benu ga kamun da gabe kabako be ga munyen da gabe annan munyen yimbe ni mutajawirati munyan qabla mi gono shuwa karbi min kanna ni munyen ka kuroron ta bana munyan kabiran mu hile suwa karni mai an gana su ho lo kana shiru an ga su ho suru no kan tanya munyun an ga yin asuni munya bare kai me munye wano lan ke mangoro bana ne an gana su gare anali wata matama munye wano ngana an gana ke mangoro su gare tuku cena u ga na marato jibane ke gane asuni ne ona daga mu hona maraso asuwani tinen bana ke wa Allah ra ko kaba ko no beru kam mun daga alu ko kaba ko no beru ga kam mun do munyandi kaba ko an ko awakudi wa ikhtilafil layli wan nahari aro kiyondo kurom me sore ne kurai nakiri bite nakiri tai kenan taw tai kenan moro tanu gari suna taw tanu suna moro kiyondo ro kenan me sore ne tai gari Allah na kiye ana giro ni na le runu yugo ka hu uronga kiye na deho ale runu yugo na ka hu uronga uronga giro wakati ya gani uronga kana deho ale runu yugo na ka hu kiye na angana tuna hada mbari mekesu ka huma metona uroke no kiye lo meni kundu korantai kesu no uronga kiye meso renya uronga kiye mwese renya ni gani tai angan newe indikeri tai angan koto indikeri tai gai isuna nyamba dewe munye kota uronda nga torani kienda nyagalinte kota kienda nga nyagalinte uronda nga torani kota imega urondo kento nyagalinte kota iko bale urondo kento nga bore kene urondo kembe sorenya urondo kembe sorenya ni allaga illa ko pande ke benyana angaba allaga rasire loga gabe ango bako be sira kiende aranya sero bore angaba sero gora gabe kiendo ga bako be sira urondo alla danya sero loyi kennan gaba kesun urondo kemme sorenya seren nan gaba jangran tanyi kiyenni urondo ga sawo ga illa illa ga karna awa tenda karatu allah ra sahani seren ya jangran tanyi urondo gari illa ga karna gari allah ra wa tenda ga kiyenno gonda ma to ga daga musu كيسون غرون دو كيم مسوبين التي واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب التي كوبين وهيك يكون التغمان جاكبين وكولي حق لن تسورا kamukere o munyen tagande aro hobe ga kamundo munyen nogonde aro urondo kemme sore ke mogoni tagumancha gabe ana kuri serenda hakre ga sorobe mi iganya na tagumanche na alla kuama na ndika mane be ga kamana ke dabari abane kawopati seren nan kawo de mai murno ke alla yi seren kawo murno ke alla na tora do to bakan ka ka hakla to na tumde ha الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا حقرن تنقول يكون يعني يشكين تو يوالهم كنو إتا غنتو يوالهم كنو وعلى جنوبهم ويساهم تو يوالهم كنو ما نيالي حالانجو يو اللهم كنو يني كبتنو هلاي دي سرين أنشكين تنيا غنبا أنغي نانشون دو ميراني اللهم بيني اللهم كنو يني anyi metta ge mugo kamunta ge mugo munyenta ge mugo alla ga kamana hiru be illan ko padunani anchi gitenga nan chondo mem mira ni kede allahin ko ganya ne gare anga shiki na salle ke binya nan chigi nan jalli allahin ko ganya angara ta shiki na salle ngana ta gundan talli and allahin ko anta gunde angara ta ta gundan talli ngana sabu nan jalli anda hindu allahin ko anta gunde awanchigin ten kali angara jikirunya anda illahin ko anchigin de anta won ten kali angara jikirunya tan nene anda illahin ko anta kun ten kali angara jikiru ten nya tan nene anda illahin ko awa sere anga hijiru be anga tawafunu be anga terebe nyana safaru marwana ga anga da arafa be anga da min anga da mulu anga da jamarati na kisuna illahin ko ngi sere ga patie swa sondo me nyaga kamana mira allah allahin ko nyen nene nyaga kamana ko allahin ko nyen hatike me ga kamana allah bade suna suna allahin ko nyen yi wallahin ko mun shi tande ta mun dadi ganai tettun kama waya tafakkaruna fi qalqi samawati wal ardi iwashim men kamun ta ganin no mun yanta ganin kali ina ta go nan mire ke kamu yi ruwan tanga ni mogobe ke kamu dare ngani mogobe allah ga ke kamu ga mun ni mogobe kusanu ga no mogobe ke kiye ga no mogobe kasuga jele kure no mogobe ana to mire ne ke aro munye allah ga kaba ko be ro munye ni ana to ta go nan mire ke ngai wata go nan mire ke ngai igana ta go nan mire ke nan mire nan mile rabbana ina to kam allah ma balanta haja batila Allah ke kamudo ke munye an ke ngalla makuta ka fure Allah rakin lite ayata nani akike ma kamundo munye taka sange kanne maga atika hirru ka jikke ne kenya jalika jannul ladina kafaru soro beru ka kafira ko kun jikke ne Allah rakka mundo munye taka kafune taka ti sange ne me haqlan tin pakra lam pitike ma haqlan tin kin rakka mun pagaran mire aga nan munye pai nan chimme atinin kama Allah makuta ka fure subhanaka shenna unganke ngallaran kam allah anke nan jiruta kenan na hotta ga gafu na hotta ga fu na hotta ga tisangai anke ngallan jiruta kenda faqina ajaban nari allah anno kishi imbenya ga katanga aklan tumna kiya kunu gana mire kamundo munyen taga de ha rabbana innaka ma tudkhilin nar faqad akhzaita وما للظالمين من أنصار ربنا حقلا تمتي وكما الله إنك من تدخل النار إنك من تدخل النار اللهم كما نشربه رودي إمبيني فغري أغجيته عندك من لا وراء عندك من لغو عند يابندي عند لا وراء وما للظالمين من أنصار awa tonya mundanu yo mal jama ko ta inda de mandana kita ho gari tonya mundana ne kiyama ko ta de mandana ti ma kado ha rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا واتلو أكما الله إننا سمعنا مناديا الله كرة قنقون دانا مغون ينادي للإيمان كن قنقون دانا غينا سوون خلقات لمن قاموا يرو محمد صلى الله عليه وسلم ولا قرين دانا مغون أغاي نوغر قتل لمن قاموا أن آمنوا بربكم قرين دانا كيوا كما ننتي قد تغن دي تي أغا كما الله قصغا كما الله ولا قرين دانا مغو أغا كبقرنا فامنا ربنا فامنا وكما الله كغرين دانا دان كغرين دي سابو دا دي وطمو دي تنكي نالي ولا قرين دانا يقوم وغا غرين ديني أغاتي نيو قطمو دي تغا كما الله وكما الله كغرين دي سابو دا وطمو دي تنكي نالي ربنا وكما الله فاغفر لنا جنوبنا وطمو دي كي سابو دا ناني دا وجنوبو نيامبو دا اواجم مسرين الله نيغا تيدي مرغان كابوا توسلوا بالأعمال الصالحة na tawassul tanya tangoli suruma basi ntatikenga wala pase ko haygara tawassul nya fa amanna rabbana faghfir lana mana alla otto ngondi tanke ngallai otto ngondi ke shagura tanke ngallai faghfir lana fa ikeli sababu nya otto ngondi en chagura tanke ngallai o suturo junubono ni faghfir lana junubana o suturo junubana no junubono nya poda ngani wa kafir anna shayatina alla anna ujune wa junubu misonga gogari dabaranna kukaburu guba kumaka watawafana mali abrar alla anno kari kahinishi gishuma rabbana wa atina ma wa attana ala rusulika wa la tukzina yawma al-qiyama innaka la tukhlifu al-mi'ad rabbana ukama alla watina ma waditana alla angarullahidu tikebei akinoi angarullahidu tikebei ala ursulika amparun nenen kama alla akinoi wala tukujina yawman qiyamati alla magada huya kundi shikyan kodade angarullahidu bewutora uha amparun nenen kama kellahidu timmandora ngani alla magoya kundi shikyan kota innaka la tukuliful miada ankin alla antallahidu shumini asabati ibn abbas ma faris sallallahu alaihi wasallam agana giri uronda gana mundana nahile agana giri ni ya umma sanna kan kombu gidi nan chali jirage farini memu to kamuna ali murana da ku ayan lagaron ni gara kembe nga kita gam mundana nahila be sanga nasan fastajaba lahum rabbum anni la أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب فاستجاب لهم ربهم koko hakiranto igara kudua mubenunya ikama alla di dua ukujabida anni alla tinke alla la udiu amala amili minkum nke alla nta kukuli nyangana su angana kukuli sire nya akadi nke alla nta kukuli sire nyangana kukuli kuno di min zakari au unsa ken kukuli nyangana angani ibuwa yangani ya gare angkoni gana kukuli sire nyangana alla nta kuno di nantu wana ya balukum min bali akum pada mare mu aka buku media aka sun hada mare banu ko aka su buku media bo ai go gana kolli sire nyam kan tan kolli sire bon ya gari gana kolli sire nyam kalla tan kolli sire bon aka buku media wal ladina hajaru allati shuruku be lugara hijra nya nangirim makka nan daga madina nan daga ti dinanga وأورج من ديارهم إغاري بواني إكاروني وأوجو في سبيلي إغاري تورون كي الله هندي وغاتلوا إغاكجا وقتلوا إغاري كريم لو كفرنا عنهم سيئاتهم إن كان الله كجن وغنو جنباني دا سروا بينو برا هجرا نيان كي الله دا كاهرون دي بواني كانون دي غا إذي تورون كي الله كليني إذي كريم إغاجا إذي كريم كي الله كليني nke Allah wa kuho burumburumuni da wala udghilannahum jannati tajri min tahtiha al-anhar minge Allah gara kurunde ari janna gadi ari janna kebe warla ku ngau na itunda sanga turure dolol lambendo yage lambendo kachi lambe aroji ku ngau no itunda sanga turure sawaba min indillah kini tuware nangiri Allah Allah gara kiniya والله إنه حسن الثواب حسن الثواب تورسلنا الله نكما أري حديث سانتني مسلم دي أن رجل قال يا رسول الله يبو أن يأتي الله فارين أتي الله فارين أريت إن قتلت في سبيل الله سابرا متسبا مقبلا خيرا مدبرا أتي فارين كباري قال لي إغنين كري الله كليني إنشابرين تي nyimbe ga jatel ga naga nante Allah win tu wana Allah gara njong ko inte ga kahiru ngam palla ko inte ga he ayu kafiru Allah anni qadaya ya la Allah win putu bi hinu juru gunu balla yam pali da ba qala na mu fariti da ba summa qala sage farinta dan ani kaifa qulta an dan diga be ku kam mo sa ga de fa ada alaihi ma qala yimo gara ke be ko sa ga di farina din din an din kubari gelling na ga jahadu ni sasa idin karin cabarinte nyimme ajata ngi magare Allah win tu bana illa gara ndong ko inte nyani kahir no ngarin kari min panda ko inte kari yani ndu ko ngayam panaba dakyo qala nam farinte ba anjiru ko ngayam pana illa daina aganta tambo qala hu li jibril anifa jibril da kenya kinda tana ki nan di sheru pura ngadu no ko tu yam panaba aganta tambo wani tambo kamanya de arno kisan me woda ko ogana ti tambo manya kuri me ruga na kone amba krenna maga bonoga farenti mana agaja amwala nas yurida da wa adahu Allahu an omana araja omana agaja amwala nas yurida tila atila fulla serebe konto nyaga ni anyi meshe ko he anda warni khalsi mudu tambo ma ampa krenga de anni tuba wajin dambenchu ammi runa ri tuba de nyanki runa ri tuba de nyi haranga na shimanda de kana Allah ti sirabi gana surunna urumu tu tike kanne amaga Allah watu wananda duna gamanne wananda na tuba sulla gara watu wananda ka sirabi gana surunna urumu to anga ndinga ndini na urumu bonodia aponna ke maga wala aponna ke maga parenta kan tatapo amma Allah farenyi me sallallahu alaihi wasallam al-imam ino agi magai gana hurin chamundi gonu na ta salli ne baya surun tri ta salli ne ba farim makenda ba silami hum maga tuanum maga hure sultan kana u gan tam maga nan tikeni kafir wanda musyriki aga silami jamana nyari ube silami nu nyagara yankin nan tika sallai amma shikada dan kana un tam maga sallai maga haritindi anke nan jiken churun zan nan challi aga nan yar hobi garan jamba gan ta salli ni garan challi na jun gunaye farin da nyike be tirindi ni tambo nyani farin nya gana irini salli serebe awati ni tambo waiba iganati ya bwana ti tugandana waiba indati ya bwana sallai indati tambo ga ka tugandana tanati sallu ala sahib ku anati sey wono ga salla ga kapale mana farin ni meta samina mera gelle ga jamu ga giri baitul mali nunga kite farin ga kita ate wati sere su an ga nakara angara na ure toko kenna kenta le monya da kasiri su bona kara angara tambu toko ube di kube gan kamandi mutu bare sallallahu alaihi wasallam siri su bona tambu toko gelli pe wa gajangu ga gira kana ima kite baitul mali nga kite bare sallallahu alaihi wasallam tambu nga serebe ai mena to bona baitul mali nda na sanda kempale abu qatada ta domi ho garantu mutu kenda ni baitul mali non tanu fare ngara tenni ti tambu mai dananira dinar ugun wai tambu gonati dinarai dinar muhilli wai tambu ati tubandana wai ba abu qatada tati farida ti sallai kira dinar ku ili garantu mutu ni tubana farin chakai sallallahu alaihi wasallam wagati su farindu abu qatada ta ganan gemu madina jarmuna na ta dinar ku hillinya kammo anati mi tuba hiloda agari tuba aro farenga gemu kota farenga ti dinar ku hillinya kabarna kamati farindu tuba ati alana bardatu alaihi jimidatahu ati hurem patim murakam masasa ureka hatim murakam masasa sirebe anga ri gana kara she nganda kara tambutoko dina gume haqiqanya gani anca untenga dina ngara ke sunna utu bumbunga kiyondo uro kenya nya sabu da suronda seri da fitta de goinda kida tambun tem cheta kandenga qoro qoro sindu kuri meno subana kara silamu no haroga beta rona ka mo moni tambutu a anca ranu ka gani sire anca ranan ga kare ga titambu ngai she ganda maka tamure heranya annan caranu tambuntu ga bakia tambuni hi qornya awanyana sababu hari komen an yonkin don nema be gan kawa la bara an kara hallan tambu ko matu be yonkin ta ken nema kita ya allah rabbi mutta buntu bai ardi no dora ha la ya ghurra ma ka taqallu alladhina kafaru fil bilad la yaqurannaka taghallu alladhina kafaru fil bilad mamadu sorobe nuga kafrawi ga illan ku pay be de mundi kenna ma marasale kahir mu ga illan ku pay ke be boto utu daga doru li doru abiyo mutu daga doru li doru tere utu daga doru li doru iga illan ku pay ke be ke be jamane nugo ni duna nugo ke ni daga doru ina ri doru marasan ni sipin do bare kenna ma marasale anya ga kenna ma ko dai ha mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad mata'un qalilu iga ke illa ko paybe dunadi dambi bucinnani thumma ma'wahum jahannam sage ime kahurani jahannaba imbenye wa bi'sal mihad ibba hidum kuno pahido ke be gabahure ke ngani jahannaba لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار لكن الذين اتقوا ربهم ما كانت سروبنوا كانوا إكما الله الله غري نعمر كبه دانيا الله غري كبه كبه راتقنو لهم جنات أرجنن كانوا نعنا خند تجري من تحتها لأنهار أرجنن كانوا كبهنو لنبونغ ورنو إي تولي سنكن شرور قالدين فيها إغنار أرجنن كن نغندي دومنا ديا نتلا من عند الله keni awa bashiyai nan giri kama Allah Allah da nyi da no ho be gana giri Allah kenne ga gore nyi da kenne na Allah ga shi nujula min indillah walillahi almasalul a'la duna haisa sa bannan gadan ko anti o e ngiri banna gore ka no ma adi ko sero na mari shi muna yen ga be makanya ho ga be yanki nana kan nan ti golden kin miskine ke ari miskina musu adi ko ha ina mani jatin onne am kina ma oi na anta ma wala ai anti lingi go president ya din qira din ku ona mani shi mana agabe wala ho ngana giri ho gore na gorona kenya saura Allah gati nudula mini indillah wala keni bashe na giri Allah no ko o go ke rembe ti me kata gore ma Allah imme ga hiti kenya na Allah gati ari janna di ati ke Allah ko mushru ila nema tari karne ar janna no wonde yaage makum rebona taroma dumi mukabbara sondome madumi mire ni abara keni bashan nangire Allah no ko honga nangire ho gore no ko kenya na ho gore nyaa wa ma inda Allah kebe ga Allah no kuma khairu lil abrari kenya ni khairi nasire bari jonda ngani dinan ta duno dan kenne ma ha wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila أنذر إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وإن من أهل الكتاب التي سروا كتاب الدنقنود لمن يؤمن بالله كن تمني لت الله يا وما أنزل إليكم كيف ينقاهم كما مؤمن واتمون بالله كن ترون كتاب الدنقنود كون نجاشي بين بين نجاشي جعفر بن أبي طالب غرا سورة الكهف كاي هاي سورة مريم أغرا أوران نجاشي كما kenda ni iga tore maka iga tore maka iga tore maka barenda na jashi do bare mu nanti haba sa ruba tin ko bare chepui tintun ka nyugo wano tintun ka nyugo sere su bana ra jamana bi sere ta to ni na mo ga sei ba ruga tore maka iga tore farendi nya mara tinda tun ka nyugo ko bare mu ga haba sa sere ta to re na mo ga no ka da no ka te Allah ga ho bere ra ko tu ke hi sei ba mun da hijira ne ga haba sa igaragano makka kahirungara mbona nti dagano kahirunu ngara grupu ngrimi na kuyore kinya tira ndaga inakini habasa tunka nyoke kusoro beno bara maire kundo soro ni uwa ni bunodi tunka nyoke ni bunodi isa ina kya konnara maryama ina kya konnara ina anna binyi meke kana ina kunu na habasa na butuli angati sembure na kunu ni agar aton di mandana ni sire so dalla kata wura kenga nanya hakran de pe hakran te gaide ta aldi ga muko rayu kinga ken kana ko bamu igar ko haba sada haba ewa na jashi tinda su mu gude aldi ga kusuru biru gani ke jama ne ken karan tikki na ga hiro ni ga tirni niya ni ga khidira ni tirni itara ngane ewa itam mangaro ko bare osu bidanda ikuma nari itatu mena sudiri nanda oku sujura nda ikumara itatu ne sujura nda jafarati jamani jafarati na shehe tole no hakota jafarati jamani ni masujuri na jashiri trindi farem mugonga ira farem mugonko qurana kebe yanke baira ako bo adani da karati aisha ru maryama kana atakana manu isha ru maryama gore da suratu maryama gore ara suratu maryama gore na jashishi kinte yagandi ni njuri mashinkan tunya ya manje ara sokke mutumu nyanda jimera sokke mutumu nyandi ati angara kebe ko maryama khibare daro o kitabu tawrata ru injil gara kebe ka khibare ke sokke bentina wa isa ru maryama khibare angara kebe ko nan tanga kitabu da kebe kare aro ku kitabu ngara isuba ke sokke bentina wa ati makka ka hiru ra ta gara kuyebe kina ti soruna gani kuyu chandi akadaga ta ku soru kinna gani lagari tumondi ni afati yan kubari ga kinya fare na madina bagiya faren kaburun kan ko be gano aguri salli da ke be gano alo jama'an buwana challa tiga buwon challa aman challa ka kapalle ku faren challi na jashi sanatul khayr la Allah ti kitabe dun ko no shuruwi di kuntu muni ni ti Allah ya qur'ana ke be ga yanka ka mai wattu muni ni taya wa ma unjila ilayhim hu be ga yanka ti men wattu muni ta taurata ro injila ni wattu muni ta bai khashina lillahi kunni duma yankana Allah rai wakanna Allah la yastaruna bi ayati llahi samanan qalila ikunta Allah ayanun parabunu donko bucine ikunta dunana hawutu na Allah ya rubu ni ikunta dunana hawutu na fare ma kuto hobodi do daraja do imman ka hudo hoy ikunta king Allah kallen kan ai ulai kalahum ajruhum inda rabbihim hukama nutu bare kitabe dungono be lu gana nyampu itu bare ngira ikama Allah lukuma inna Allah shari'ul hisab Allah ni kursi dana tayyi asabati farin parisatani salasatu yutauna ajrahum marrataini fariti surushiki wan wa Allah na kuntu bare kinna tanu hibliya fajakara minhum rajula min ahli alkitabi amana bin nabiyhi wa amana bi arako suruku shikin gondi kitabe dunke kebe anto moni tan kitabi yang kantenga asage to moni tike mamuri ga ke tu bare kinne tanu hilia na jasinu tan tu baro hilia na kunda igara to moni be yati isanu ro musanu ken tu bare ngida igara to moni be yati mamuri sala tu moni at tu bare ngida عبد الله بن سلام يكون سليمان فارس يكون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتن كنيا وانا تونا يا كي توصيل أحد سولا تقول اللهم صل على محمد وآله وسلم وآله وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة ko na ye fatiha kalaka sora daka sana kata kumbele mina abe subhanallah fo siya tani duru na ye kumbele mina abe subhanallah fo siya ta na ya kumbele bila siya ta abe arakan fule yin salli nin chokola ka bape kone apese ka ninge domoro akake na tisika ke domoro na apese ka ke juma juma akake na tisika ke juma juma na apese ka ke kalo kalo akake na tisika ke na apese ka ke samosa akake na tisika opela na apese ka ke ashiku na harisi ya kile ko akake kone insali liyake ika junubu kumbaba na afitini a dɔgɔyali n'a cayali i be min kalama i tɛ min kalama i yɛrɛ tugu ka min kɛ i min yɛrɛ tugu ka min kɛ o ala b'a bɛɛ yafa. Salatu tasbihi ye min de mɛ min ɲɛ Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a kumana nin salatu tasbihi hadisa kan a ko salatu tasbihi min filɛ nin ɲɛ a ka hadisa min filɛ nin ɲɛ ko haja kalibu ala rasulila sallallahu alaihi wasallam a ko nin ɲɛ nkalon de ka da ji de ma. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah majmu fatawa kunna ko nin hadisa ɲɛ nkalon de a ko Ahmad Ibn Hanbal delila k'a ɲininka nin hadisa na ale y'a a tɛgɛ fila de kɔnkɔ ɲɔgɔn na ka hadisa in nankari n tɛ nin dɔn. Ka tɛgɛ kɔnkɔ ɲɔgɔn na ko ale tɛ nin hadisa Ahmad Ibn Hanbal ka nankariya a ko Imam Malik ke y'u kɔni si yɛrɛ la ni hadisa ma se a ma se Malik yɛrɛ ma fewu a ko hadisa in ma deli ka se Malik kɔni ma yɛrɛ. Min ye Mahamadu Sali Usaimin Arimawla a fana ka kitabu kɔnɔ majumu fatawa rasailu a fana ko Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ye min fɔ ni hadisa lahalala ko de tiɲɛ hadisa in tɛ tiɲɛ a ko ni hadisa in ye nkalon de. U ye fatawa lezina daima hayati kibari ulama i ka kitabu dɔ bɛ yen fatawa lezina daima u y'o fana ɲininka olu ye gurupu de mɔgɔ kelen tɛ dɔnnikɛbaga faso bɛɛ b'u la dɔnnikɛbaga ɲuman. O farale ɲɔgɔn na u y'o ɲininka ni hadisa lo ko ni hadisa ye mun karu ko ni hadisa kɔnen don ko hadisa ci tɛ yen ciden ka hadisa sahalenw na min ni ne hadisa bɛ ɲɔgɔn ta ko aya si mana kurana kɔnɔ min ni ne hadisa in bɛ ɲɔgɔn ta ko epi ciden bɛ abasu kelen kelen kelen ya cogo di sebaw ni ɲɔgɔn cɛ ka ni hadisa fɔ ale kelen ye seba kelen mu hadisa in dɔn a binan kere kere kere ka ni hadisa in fɔ a ma fɔ mɔgɔ wɛrɛ si ye ɲɔgɔn tɛ. Donc kuma sahalen ye mun ye ko ni hadisa in maɲi hadisa in sahalen tɛ et puis hadisa in a ka i bɛ mɔgɔ minnu bila ka janko an ka jamanaw kɔnɔ hadisa in laban jogo b'a la konsekansi b'a la jamana min yɛrɛ mɔgɔw tɛ siran n'a ye su ni tile u bɛ mɔgɔw faga ka b'u ka motow kan u bɛ mɔgɔw faga u ka duw kɔnɔ u bɛ bin mɔgɔw ka kare kɔnɔnaw la mɔgɔw su de bɛ ka ye badaw la wotoliw kɔrɔ mɔgɔw su bɛ taa ye jamana min bɛ ni lahala in na o n'i ko nin sali ye n'i ye nin kɛ dɔrɔn i ye min tugu ka min kɛ i bɛ tugu ka ko a bɛɛ yafara e ma mɔgɔw bila mɔgɔ faga la wa k'a sɔrɔ hakili t'aw bɛ ka kɔn u b'a fɔ aa ne hadisa bɛ tant que ne nin dɔnna u bɛ t'u ka baara jugu kɛ ko parce que a ko de a kunbaba n'a fitiri a dogolen ni a kɛnɛmana ta i bɛ min kalama i tɛ min kalama i ye tugu ka min kɛ i tugu ma tugu ka min kɛ a cinini na kunbaba ko a bɛɛ de bɛ yafa i m'a bila a la kuta la wa. K'a sɔrɔ n balimaw ko min bɛ hadisa in ko la tuguni dɔnnikɛba bɛ bɛn ne ba kan min ye kabayira jurugu ye farida sali t'o yafa ciden ko salawatul khams ورمضان إلى رمضان والأمر إلى الأمر والحج إلى الحج مكفرات لما بينه نجاوس لبطل الكبائر تيريو كو سونغالو ني سونغالو جمعة ني جمعة تي فردا ني فردا تي هيجو ني هيجو تي كو هو كا جنوبو ميسو يابا ني يري كولوسي جنوبو باما فردا سالي دي سيكا هادو مالي جنوبو با يابا فوي كا توبي كا كوالا دي مي نا فورا كون نا فيرا سالي سورولا min yɛrɛ a bɛ k'i si kɔnɔ siɲɛ kelen ko o bɛ kabayira junubu yafa n balima o bɛ se ka sa cogo di. Kuma sahalen ye min ye hadisa in a sahalen tɛ mɛ hali Mamadu Nasiri Dine Albani ye hadisa in sahale mɛ tuwa dɔɔnikɛbaw ko likuli jawari kabuwa ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ ɛwa boli i bɛ kiri dɔn mɔgɔ mɔgɔ n'a bɛ boli de don dɔ la a bɛ kiri dɔn. Voilà. Sinon, le bani ka kitabu kona le ya saha, me doni ke bagao toho ma so hadisei ma. Ole ya to haribu ne jauje, ale ya hadisei mbila fili mauduat. Hadisa munu nye nkalun, dila le unye kuda chine ka le hadisei mbila ulu ulu o hadisa u jamalila. Donc, salatu tesbihi, akeli ye biryade, doni ke bagao kom mwa kanake, akeli ye biryade, aka hadisei sahalente, komisya uli sara guantemeya, kwa ya fuchokome, kwa ungalon de loka na chine na sahalente. Ha. Wa alaikum salam. Ko Qur'ana kono ko abina khalidina ni khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada jahannama donila ala ya nati aya saban yodela Qur'ana kono. khalidina fiha abada ni o fora mogo mogo tala ete go pew wo yede mushriku shirku le akbar munafiqun nifaqu le akbar kafirun ala ba fo uluku akonya de la khalidina fiha abada ko be dube janaba kuna bada nonu te go pew nonu ba kuno bada ne ni mogo min nana ni ala go khalidina na ma bada yin faraka misali la kabaira junubu tigu ulu be suka do jannaba kono ni ala ko ruta la khalidina ni abada ma faraka akata abada te fara ruta ka fana adaba abada be fara mununka kafiri mushriki munafiqu ni faqul akbar ni ala je qur'ana la khalidina fiha abada bena ni nurunde sino ato hari junubu tigu to la ba fo khalidina fiha abada ite faraka wonna ko khalidina fiha durubu batuhuma alqulunu quludan oyoro la dumeli e dumeli frade dumeli do be ibe dume jana ba kuna bara kumi anye munu ntafu khalidina sekulu fora munu me ibe duma kono kata fo ika durubu ka jale kaboila ibe dume jana ba kono fo katika durubu jale kaboila ni ka durubu hake jana kaboila wakati bebe bon wala hari na ba ko iya yire fagala anana hadisa wala man qatala nafsahu cide ko ni mo mi nya yire faga i yire faga ni muru mi nya o muru ne bi ibolo ibi yire sonay janna ba ko khalida muqallada fiha dumela ni dumeli kala ye janna ba ko me dumeli mi no kuluru la mun nihaya o ye dumeli mi nya hadisa ko no kabira jinu tubu fe dumeli min bena qur'ana ayo kono kawera junu tugun nofe o yebe duma kono katisa ibe duma kono foka te ka junu hakke jani ka boila ko koro yode me ni ka junu hakke janna ka boila ibe bo janu ba ha wa alaikum salam ta hala qur'ana ba na ya qila din ha na ya qila din ha ko ina de ya qila din la ya ko ina tamma ka su Tehune nye minye ko mwodo alebe kofi aka muso ba aya aka muso kalifa ila muso jigina ni jem muso ye me muso injigina ni jem muso ye aye china tika uwele kwa kana muso yi suna akana sigi ninoko me koni ali eni muso afuru muso au penala ka muso inde injigi ndege koro kasurata kalama ko be chokodi tanke ni islama udedo alewa muso de ni islama udedo aya do bala kashike ndege koro basi tala kafir hakilina de donna le kungoro la anka mo mo nubu koro ire no yu kun sembe kore ko ka hakilina do la de oyo wulu do de akana wula do be aya su aya suna o te jamfai aya lata de kafir hakilina donna le do kuna ha basi to Ustaz. Ah. Kuma sanya ne aljaka magani. Mutaka me ji baba yi ita mangi shimbi. Ko mangi shimbi mutaka nan ji baba an kawana ya kawo. Kudra handa. An kawana ku ya baba man kawana ya kawo. Te unne yemmi nyininka nafulo tikido. Ii ka nafulo jewa jaka jate ka bo misali la milonta abika jifa ko. Imam tilafuro re. Mi ala ya ke tasuma yi ka nafulo mina yi ka nafulo be jani. Yala jaka aleka nyinkalila ire besika tori jaka nyashya kelela jaka titai tukuni otilala de kasara la sima jaka tilafanta maitate la kafo milion tambi tore mulunga ninge manan kunyashya kele inga manan kute yala de taru otilafanta uni nyo jala de kasara sima umanya taqillah yajala lahum magaraja nisrana alla ye fana kan milion tai ka adon adon yoro la fana alla bina fale minna kasara mi nyi sura la ya bina fale minna otodo ni mugo mi sirana ala nye ala be boda kiye mi don tanya iba tila itate ah